1. 7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De EU heeft een migratiedeal gesloten met Egypte. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft die deal ondertekend in Caïro. Het land krijgt bijna 7,5 miljard euro aan leningen en giften, bedoeld om de economie te steunen, maar vooral ook om illegale migratie naar Europa tegen te gaan. Ook zou het land migranten moeten opvangen die door Europese landen teruggestuurd zijn. Eerder werden door de EU soortgelijke overeenkomsten gesloten met Mauritanië en Tunesië. Mensenrechtenorganisaties vinden het schandalig dat de EU afspraken maakt met landen waar mensenrechten niet gegarandeerd worden. In Rusland zijn de stembureaus gesloten en worden de eerste exitpolls verwacht van de presidentsverkiezingen. De afgelopen 3 dagen werden die onvrije verkiezingen gehouden en gingen gepaard met meerdere protesten. Er zijn volgens mensenrechtenorganisaties zeker 74 mensen opgepakt. De uitslag staat al vast. Poetin zal ook deze verkiezingen winnen. Bij de steekpartij gisteravond in Mierlo raakten de kinderen gewond toen ze hun ouders uit elkaar probeerden te halen, zegt de politie. De vader stak de 35-jarige moeder van het Syrische gezin met 5 kinderen dood. Een aantal kinderen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De politie heeft de vader van 49 opgepakt. In de Eredivisie heeft Feyenoord met veel moeite gewonnen van SC Heerenveen. De Rotterdammers kwamen in Friesland 2 keer op achterstand, maar wonnen uiteindelijk met 3-2 door een goal vlak voor tijd van Ueda. FC Utrecht was thuis met 1-0 te sterk voor NEC. Sam Lammers maakte de enige goal. En Sparta-Ajax eindigde zojuist in 2-2. Eerder op de dag won AZ met 4-0 op bezoek bij FC Volendam, dat degradatie steeds dichterbij ziet komen. Het weer. Op steeds meer plekken gaat het regenen, bij een graad of 12. Vanavond en vannacht klaart het in het westen op. In het noorden en oosten kan het nog een tijd regenen. Morgen begint bewolkt met een enkele bui. Daarna meer zon bij 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker, ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden en midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Ja, het is even na 7 zondagavond. Het voorjaar is eindelijk hier. Het was een mooie zachte dag vandaag. En Frank Evenblij, we zijn in Utrecht. En sterker nog, we zijn in Kanaleneiland. Ja, klopt. Kanaleneiland. Deel van Utrecht dat ook in de volksmond eigenlijk een beetje een negatieve klank heeft. Ja, nou ja. Gaan we het allemaal over hebben straks. Ja. En het is wel, als je hier rondrijdt, het heeft ook een beetje zo'n die sfeer van DDR-architectuur of zo. Ja, die flats bedoel je. Ja, maar ik vind het ook wel wat hebben eigenlijk. Ik vind het ook mooi. Maar weet je, alleen al de naam, hè. Het is natuurlijk ook beroemd om de naam. En ze spreken het hier natuurlijk ook apart uit. Kanaleneiland. Ja, dat is Kanaleneiland, ja. Utrecht is toch eigenlijk dat de A wordt een O een beetje. Ja, nee, de de lange A wordt een korte A. Ja? En de korte A wordt een lange A. Dus de galgenwaard. Knollen. Ja, en de galgenwaard, dat is de galgenwoord. Dat is precies andersom. Oh, de galgenwaard. Nee, de galgenwoord. Ja, dus daarom, daarom jij noemt jezelf altijd de Ivonieën van de streektalen. Ja, maar ik ben niet zo goed in imiteren. Ja, je bent wat zou Hans van Breukelen ervoor zeggen dan? Gewoon met die banaan. Lekker, we gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Koffiebar Koffiemaatjes in de wijk Knaleiland. Zeg je nou goed? Knaleiland in Utrecht. Ben je nou in de buurt, heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs. Er is altijd plek in deze herberg. Ja, morgen is het 5 jaar geleden dat aan de rand van deze wijk de tramaanslag plaatsvond. Een gebeurtenis die Knaleiland diep raakte. Verder ontvangen we vechtsporters en BFF'ers Jaike Belfort en Germaine de Randami. Die elkaar liever een uppercut verkopen dan dat ze hun nagels laten doen. En we hebben live muziek. Dit keer van Terrence Goodman, muzikant uit Kanaleiland. En die verrast ons eerst even met een kleine muzikale amuse. Jij. Ik weet niet wat ik doe, maar jij geeft mij de tijd. Jij geeft mij steeds het gevoel, je ziet mij, daarom moet jij leven. Je gaat mijn rug recht, ook al loop ik scheef. Jij trekt mij uit mijn diepste kater, jij allerliefste. Ja, lekker. Ja. Straks nog veel meer van Terrence Goodman. Morgen, 18 maart is dat, dan is de tramaanslag in Kanaleiland precies 5 jaar geleden. En iedereen hield die dag de adem in toen verontrustende nieuwsberichten elkaar in rap tempo opvolgden. Op een plein in Utrecht is geschoten. Het gebeurde in een tram op het 24 oktoberplein in de wijk Kanaleiland. In één keer kwam er een soort schutter aanrennen met een pistool. En toen dacht ik, ik moet hier wegwezen. Geweld heeft onschuldige mensen hard geraakt. Ik vind het gewoon triest. Het is nooit hier iets slecht gebeurd. En altijd is veilig en goed. We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk te pakken. De politie heeft een naam. Gukman Tanis. We horen inderdaad zojuist dat we inmiddels de verdachte die we zochten, die hebben we inmiddels aangehouden. Ja, 4 onschuldige mensen werden door de aanslag van het leven beroofd. Het verdriet en de angst na de aanslag maakte in Kanaleiland een groot gevoel van samenhorigheid los bij de inwoners. Hier nu bij ons aan tafel zit Karim Enachi. Dat is een bekend gezicht in Kanaleiland. Karim is al jaren betrokken bij een moskee hier in de buurt en organiseerde destijds met het bestuur een stille tocht. Meteen na het vrijdagmiddaggebed was dat. En verder is ook Peter Koop de gast. Hij was toen verslaggever voor het AD/Utrechts Nieuwsblad. Heren, welkom allebei. Ja, Karim, om even met jou te beginnen. Jij was in het UMC Utrecht voor 2 onderzoeken toen de aanslag werd gepleegd. Wat deed jij toen je hoorde dat er sprake was van een aanslag? Nou, dank je in ieder geval voor de uitnodiging dat we hier aan kunnen schuiven en ook tijd besteden aan een 5-jarige jubileum, eigenlijk een beetje herdenking. Het is voor de nabestaanden heel belangrijk dat we dit doen. Maar goed, in ieder geval, ik was in het UMC voor 2 onderzoeken. Na het eerste onderzoek kreeg ik een telefoon van mevrouw Roodgloeiend in mijn handen. En het eerste wat ik zag, aanslag Kanaleiland op de moskee. Mm-hmm. Ja, op de moskee? Ja, dat is wat ik heb doorgekregen net. En we hebben 2 moskeeën in de wijk Kanaleiland natuurlijk. Dus ik probeer mensen te bereiken. En ik heb mijn contacten kunnen bereiken gelukkig. En die heeft me heel snel duidelijk gemaakt dat met beide moskeeën niks aan de hand is. Ja, dan ga je natuurlijk denken van wat is er dan? Weet je, en sprinten eigenlijk naar mijn wijk. Ik kon mijn wijk niet in. Ik heb echt omwegen moeten nemen om bij mij in de straat te komen. En op dat leeplantsoen aan de kop van mijn straat, daar zit ook de Marokkaanse moskee. Ja, toen ik net daar de straat inreed, zag ik allemaal zwaar bewapende politiemensen, speciale eenheden. Toen dacht ik, ja, het is toch de moskee waarschijnlijk. Maar ik kreeg maar een klein beetje informatie van een persoon. En bleek dus dat er eigenlijk nog niet duidelijk is wat er precies echt aan de hand is. Nee, wel een tramaanslag. Ja, maar daar moest jij toen ook nog achter komen. Ja, absoluut. Dat was net vers nog. Ja, nou dan kom je er eigenlijk stukje bij beetje kom je er dan steeds verder achter. Hè. De nieuwsberichten sijpelden steeds verder naar binnen. Peter Koop, jij was verslaggever toen bij AD Utrecht Nieuwsblad. Jij had die dag een dagje vrij. Ja. En je was wezen hardlopen. En je kwam thuis en toen hoorde je van die aanslag. Wat deed je toen? Ja, ik hoorde de helikopters. Ik woon ook niet zo ver van de plek vandaan. Die hoorde ik natuurlijk in de lucht. Ik denk, ja, die hoorde ik wel vaker. Ik had niet meteen in de gaten dat er iets aan de hand was. Maar toen ik thuis was, toen was het heel snel bekend dat er geschoten was in die tram. Dus ja, ik heb meteen natuurlijk gebeld in de krant van ja, ik ben wel vrij, maar het lijkt me toch dat ik wel even moet komen. Ja, ik woon om de hoek waarschijnlijk. Ja, precies, inderdaad, ja. En toen dus, meteen er naartoe? Nee, want er waren al 3-4 verslaggevers naar het plein toe. Dus we gingen eerst even coördineren binnen van ja, wat moet er nog meer gebeuren? Ik kom ondertussen even douchen, want ik moet er even uit hardlopen. Ja. Daarna kreeg ik de melding, ja, die Renault Clio, de vluchtauto. Die is ook ergens gevonden. Ga daar maar heen. Toen dacht ik, ja, wacht even. Mijn kinderen zitten hier ook nog op school. Ja. En nou, wat Karim zei, de wildste verhalen gingen rond. Er was op een moskee zouden geschoten zijn. Er zouden meerdere daders zijn. Het was ja, maar dat was echt onduidelijk. In die tijdlijn, die aanslag was geweest in die tram. Maar de dader was nog voor vluchtig op dat moment. Ja, of daders. Niemand wist dat eigenlijk nog. En er ontstond eigenlijk een klopjacht naar de dader of daders... die toen nog voor vluchtig waren en dus een wapen op zak hadden. De politie zet allerlei materieel in. Van helikopters tot drones. Op zoek naar de verdachte omsingelde de politie ook een kantoor... van de Rabobank op de Beneluxlaan. Hij gaat maar omhoog met zijn geweer. Als hij hier binnenkomt, moeten we de tafel duiken. Nee, ik vind nu niet. Dit vind ik nu niet meer leuk. Dit is super heftig, joh. Ja, super heftig, joh. Dit vind ik niet meer leuk, wordt er gezegd. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, Peter, je zegt het net al. Je komt thuis en je denkt, ik ga daar naartoe. Maar op dat moment realiseer je ook, mijn kinderen zitten daar op school. Ik kan me voorstellen dat dat een behoorlijk stressvolle situatie oplevert. Nou, behoorlijk. Ja, dat gaat natuurlijk voor alles. Het werk moest er maar heel even wachten. Ik wilde eerst echt wel checken dat allemaal goed zat. Mm-hmm. Nou, toen was ook heel snel al de mededeling. Hou iedereen, zeker in de directe omgeving van het plein, hou allemaal de deuren dicht. Ja. Ga niet de straat op. Dat kwam ook eens heel snel als een melding vanuit school. Dat was goed gedaan. Van nou, we houden de deur even dicht. Mm-hmm. Dus alle kinderen zijn veilig en die blijven ook even veilig. Nou, toen ik dat wist, kon ik aan de slag. Maar ik moest ook weer gaan regelen dat daarna wel die kinderen konden worden opgevangen. Ja. Had je gelijk dat vertrouwen toen die school belde? Het zit allemaal oké. Okay, dan ben je dan opgelucht? Of? Ja, ik wist hier wel dat ze niet op straat zwierven of op het schoolplein. Ja, dat scheelt. Want, op het schoolplein kan ook van alles gebeuren. Ze waren gewoon binnen en ja, dat vertrouwen had ik op dat moment wel. Ja. Vervolgens moest je ze wel ophalen. Heb je ze toen verteld wat er gebeurd is? Nou, ik heb ze niet opgehaald, want ik was dus druk. Want ik ben daarna dus wel gaan werken. En ik ben de hele dag bezig in de maalstroom. Mm-hmm. Dat moest je tussendoor met de buurvrouw ook nog gaan regelen. Want mijn vrouw was ook op de werk, die ook niet meer naar buiten mocht. Ja. Dus die mocht ook nergens heen. En de buurvrouw was gelukkig wel thuis. Dus op een gegeven moment kwam dan toch de mededeling, de kinderen mogen van school af. Dat was natuurlijk later op de dag. De BSO's waren allemaal dicht, dus de kinderen moesten wel naar huis toe. En gelukkig heeft de buurvrouw ze daar thuis bij haar opgevangen. Ja. Dat hoefde ik niet zelf te doen. Niet. Maar heeft de buurvrouw het uiteindelijk uitgelegd aan de kinderen wat er aan de hand was? Nee, we hebben niet verteld. Ze waren toen echt ook nog wel wat jonger, hoor. Ze waren natuurlijk 5 jaar geleden. Ze waren nog begin basisschoolleeftijd. Ja. We hebben het over, misschien heb ik het op een dief gehouden. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat ik vertelde. Dief die gepakt moest worden. Ja, precies. Ja. Wel dat er natuurlijk wat aan de hand was, daar kan je niet omheen. Maar ik heb niet gezegd dat er 4 mensen waren neergeschoten. Nee. Nee. Ja. Karim, gedurende die dag, hè, die onzekerheid, dat eigenlijk niemand nog precies wist wat er aan de hand was, daar is nog voortvluchtig. Hoe heb jij die dag beleefd? Nachtmerrie. Schrikkelijk. Alles ging op slot. Je mocht nergens bijna binnen, je mocht de straat niet verlaten. Ik heb mijn zusje en haar man, die wonen op de Trumalaan. Nou, er waren dus ook robots aanwezig. Ik kreeg filmpjes door. Ik dacht, ja, want wat Peter net zei, Het waren de meerdere schutters waarschijnlijk actief. Ja, ja. En de ene is gevlucht met die Clio'tje inderdaad. Daar waren ze naar op zoek ook. Maar ja, je wist niet wat er in de wijk nog verstopt zat. En ja, goed, met de nodige materiaal wat ingezet is door Defensie, door onze regering, ja, ga je toch kippenvel krijgen. En de angst nam echt toe ook. Mensen die ook echt in tranen uitbarsten. De onzekerheid was echt heel groot. Scholen moesten dicht. Je kon niet naar je kinderen toe, je kon niet naar je neefje toe, je kon helemaal niks. Ja, ja. Ja, en die rode Clio, je hebt het er al over. En op een gegeven moment wordt de vluchtauto van die dader, ja, die wordt gevonden. Ja. De Clement T. zou na de schietpartij in de tram door middel van carjacking een rode Renault Clio hebben buitgemaakt en daarmee zijn gevlucht. Deze auto wordt later met draaiende motor gevonden aan de Tichelaarslaan. Zou ook een briefje gevonden zijn. En even na zessen lukt het de politie dus de vermoedelijke dader van de schietpartij in deze woning op te pakken. Ja, Peter, jij kreeg die informatie over die rode Clio en je bent toen gelijk die kant op gefietst. Ja, een buurtbewoner bij de Tichelaarslaan die had de krant gebeld van die rode Clio. Want toen wisten we al dat we op zoek moesten naar die rode Clio. Er staat hier een rode Clio met draaiende motor en misschien waren er ook agenten rondomheen. Het zou best kunnen zijn dat dit de bewuste rode Clio is. Ja. Dus ik ben meteen op de fiets daarheen gesprongen om te kijken. Ik was de eerste die daar ter plekke was voordat het arrestatieteam daar zelfs nog was. Of de bewapende politiemacht. Mm-hmm. Dus ik mijn fiets daar neergezet. En die motor draaide inderdaad echt nog van die auto. Maar ik had niet de kans om daar te kijken, want toen ben ik wel toch wel snel weggehouden. Ja. Word je niet bang? Ik bedoel, je weet wat er aan de hand is. Dan ga je naartoe en je ziet daar die rode auto staan die nog loopt. Ja, ik weet niet of ik zo'n held was geweest om daar naartoe te gaan. Ik heb er niet echt over nagedacht. Nee. Ja, er waren agenten bij. Dat gaf misschien een gevoel van vertrouwen. Maar ja, voor hetzelfde geld was er nog van alles explosief of zo. In die auto, dat klopt. Nee, niet over nagedacht. Nee. Maar goed, tegengehouden. Je kon niet dichterbij komen. Nee. Karim, jij bent actief bij een moskee hier in de wijk. Wat deed die aanslag met de islamitische gemeenschap? Ik ben zelf betrokken bij de moskee Sidna Ibrahim op dat leeplantsoen, inderdaad. Ik ben als woordvoerder contactpersoon ook actief, al jarenlang. Wat het deed? Ja, alle lichten gingen uit. Het was echt een dag waar nog steeds over wordt gesproken. Maar ook de onzekerheid voornamelijk. De onzekerheid en ook de slachtoffers die vielen. Dat is gewoon heeft zo'n grote impact op niet alleen de moslimgemeenschap. Heel de wijk, heel de stad, eigenlijk een beetje heel de land. Maar we hebben het nu over Kanaaneiland. Mm-hmm. Iedereen wou graag iets doen. Ja. Om de medeleven ook te betuigen. Maar ook om te zorgen dat we een eenheid blijven. En dat heeft aardig zijn vruchten geworpen. Want we hebben op de vrijdag, na de 22 maart, dus na de aanslag. Die hele week heb ik eigenlijk met een bestuur ook en overige vrijwilligers goed nagedacht hoe we een stille tocht konden organiseren. Ja. Op welke moment? Nou, het vrijdagmiddagmoment was eigenlijk een perfecte moment, omdat we echt... Ja, na het vrijdag. Maar Karim, nog eventjes, want je vertelde het overigens toen in de krant in 2020 in het AD dat je erg blij was dat de dader geen Marokkaan was. Nou, als ik een Marokkaan heb gezegd, weet ik niet meer. Weet jij het beter dan ik, denk ik. Nee. Dat in ieder geval... Kijk, de wijk Kanaaneiland natuurlijk zit ongeveer... nu is de verandering aan het komen. Maar 70% zijn de bewoners van Marokkaanse afkomst. Ja. In de wijk Kanaaneiland. Jij verwacht nooit dat iemand van buitenaf naar wijk Kanaaneiland komt om iets slechts te doen. Maar waarom was je daar opgelucht over dan? Nou, omdat ook recent natuurlijk... dit heeft plaatsgevonden net na de aanslag in Nieuw-Zeeland. En dat betekent dus eigenlijk dat je wraak aan het nemen bent. Je bedoelt die aanslag in Nieuw-Zeeland op een moskee waarbij heel veel moslims zijn vermoord, hè? Ja, dus dan zou je in principe gaan denken, nou goed, omdat het daar plaats heeft gevonden, kort achter elkaar, dan zou dit dus een mogelijkheid zijn en een actie vanuit de wijk. Ja, goed. Ja. Dat was een suggestie van mij, maar ik ben wel blij dat dat niet het geval was. Nee. Maar ik ben niet blij dat het gebeurt. Nee, natuurlijk niet. Die dader, Gokmen T, hè, we hadden het er net al over. Die kwam uit Lombok. Maar jij kende hem nog persoonlijk, hè, vanuit die tijd. Ik ben getogen in de wijk Lombok. Ja, wat was dat dan voor jongen vroeger? Een normale jongen. Een normale jongen. Tot voor kort was het nog een normale man. Echt ja? waar? Ja, serieus. Ik heb bij die rechtszaak en zo, ik weet het nog wel, die ging spugen naar de rechters. Ja, nee, gedraagt zich in de gevangenis ook niet echt. Waarschijnlijk is er in korte tijd bij deze persoon heel veel lampjes uitgegaan. En ik vind dat onze instellingen die daar zorg voor dragen ook daar echt in de toekomst hopelijk beter mee omgaan. Want hij hoort niet op straat, die gast gaat niet op straat. Nee, maar ik kan me herinneren, in 2010 is hij een keer verschenen in een filmpje van Geen Stijl. Nou, dan gedroeg hij zich ook niet zo ontzettend aardig of normaal. Ja, nee, dat heb ik gezien. Dat is ook geen normaal gedrag, maar dat zegt dan genoeg over de persoon die deze verschrikkelijke actie heeft uitgevoerd. Ja, ja, maar Peter, jij bent natuurlijk ook bij al die rechtszaken en zo geweest. Wat voor indruk maakte die Godman op jou? Ja, stapelgek. Ja, dat is. Ik weet niet of dat de juiste omschrijving is, maar volledig ontoerekeningsvatbaar in mijn ogen. Ik ben geen deskundige en hij is niet ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus, nou ja, maar heel onvoorspelbaar, grillig. En we hebben natuurlijk veel onderzoek naar hem gedaan, met heel veel mensen gesproken die hem goed kenden. En die zeiden ook, ja, hij had zoveel gezichten. De ene keer droeg hij dan had hij een gewaad en een lange baard en gedroeg hij als een vrome moslim. Ja. Een dag erop werd hij weer opgepakt wegens drugscriminaliteit. Mm-hmm. Wat natuurlijk niet tevreden gevalt met dat vrome gedrag. Hij had allemaal jonge vrouwen om zich heen. De buren werden gek van hem, omdat hij op de muur aan het bonken was soms. Ja. En soms kon je ook wel een praatje met hem maken. Dat was wel gewoon een beetje schizofreen eigenlijk. Hè, in dat soort... zou je zo kunnen zeggen. Jullie schreven op de dag van die tramaanslag al een profiel over Gugman T. Toen had hij al een strafblad van hier tot Tokio, overigens. Hè. Ja. Peter, jij hebt veel nabestaanden en betrokkenen gesproken destijds. Welk verhaal is jou het meest bijgebleven? Het meest indringende was denk ik toch wel het verhaal van de vader van Roos. Roos was dat meisje van 19, uit Vianen. Ja, die werkte in de snackbar, geloof ik. Klopt. Ze zat met haar baas aan de telefoon toen Gugman naar de tram binnenkwam en begon te schieten. En ja, toen ging alles op zwart. Die man zat zo heel veel vol met haat natuurlijk tegenover de dader. Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Maar ook naar zichzelf toe, omdat... Roos zou eigenlijk met de bus naar Utrecht gaan. Maar omdat ze haar medicijnen was vergeten... Nam hij haar snel mee op de scooter naar het begin of eindpunt van de tram. Normaal nam ze nooit de tram. Nee. En hij zei, ja, als ik dus dat niet tegen haar gezegd had... had ze nu nog geleefd. Ach, ja, dat is zo moeilijk om daar... onterecht schuldgevoel, maar dat is van hem uit. En dat vrat hem gewoon, dat vrat hem op. Verdrietig, zeg. Ja, heel verdrietig. Ja. Morgen zal de tramaanslag om 10:30 worden herdacht op het 24 Oktoberplein. Bedankt, Karim, mede-organisator van de Stille Tocht... en Peter Koop van het AD Utrechts Nieuwsblad. Bedankt voor jullie komst. Ja, gedaan. Karim. Ja, Karim, we spreken jou zo nog even. Hè? Ja, ik wil nog één keer. Ik wil toch iets melden wat eigenlijk helaas toch wel bij hoort. Kijk, we hebben een stille tocht gehad 's middags. En er was ook een stille tocht in de avonduren. En als je het hebt op saamhorigheid, wat er verandert is in de wijk. Dan is dat een belangrijke moment, de samenkomst van FC Utrecht. Supporters, De supporters met de moslimgemeenschap bij Kanaaneiland. Ja, dat komt bij elkaar. En sindsdien zijn we echt gehecht aan elkaar. En dat heeft ook in de wijk natuurlijk zijn... Heel veel betekend. Ja, absoluut. Absoluut. Goed, nou, goed. Karim, we spreken jou straks weer voor iets anders. Ja, maar wij gaan naar Engeland. Ja, er is dat gevoetbald. Wordt gevoetbald. Ja, in Engeland. Mooi affiche. Kwartfinale FA Cup Manchester United Liverpool. Commentator is Dien van het Laar. De wedstrijd zit erop. Wat is het geworden? 4-3 voor United. Ja, het is allemaal een beetje nu gaan voor liggen. Voor United? Dat is best wel een grote verrassing. Dat is echt heel erg knap. Want echt, je hebt zoveel momenten gehad in die wedstrijd... waarvan je dacht, nou, Liverpool klapte nu erop en eroverheen. En dan zal het er wel weer op zitten voor Den Haag. De zoveelste klap voor hem dit seizoen. Maar ergens heel diep zat het bij die spelers en bij de trainer... om er toch nog iets van te maken. En dat lukte in de verlenging. Dat begon met 2-2. Dat werd 3-2 voor Liverpool. Dat werd 3-3. En echt in de allerlaatste seconde werd het 4-3 voor United door Amad Diallo. Het was echt... reclame voor het voetbal. Je zit hier 2:40 in een hok. Het staat hier echt, ik wil nog zeggen, bijna blauw. Het is hier zo benauwd geworden. Want je zit hier gewoon met de oe's en de a's allemaal achter elkaar te kijken. En het was echt een schitterende wedstrijd. Met dus een mooie afloop voor Erik ten Hag. Hij gaat door naar de halve finales van de FA Cup. Denk je dat Erik ten Hag daar blij mee is, Frank? Ik denk het wel. Die staat weer pa-pa-da-pa-pa. Die staat te dansen, hoor. Dat weet ik zeker. Ja. Dankjewel. Die van het Laar. Joe. Ja, Ja, en Terrence Goodman die serveert ons net al een heerlijk muzikaal hapje. Terrence, die zit alweer klaar. Wat ga je nu spelen? Blauw. Blauw? Yes. En waar gaat het over? Ja, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over mijn onzekerheid en bang zijn voor gevoel. En daarvan weglopen en mezelf soms verdoven om het niet te voelen. Oké, we gaan luisteren. Terrence Goodman met Blauw. Honger in de nacht, gescheurd vijfje in mijn zak. Gedroogde bloemen in een glas. Je drinkt de dag weer op zoals altijd en jij. Jij neemt af en toe een hap, maar niet bij mij. En ook al lijk je zo dichtbij, het is alsof je naast me ligt als ik weer naar je foto's kijk. En in gedachten varen wij voor altijd op een zee van tijd. Dan pak je mijn hand, dan pak je me vast. Dan hoor ik al zacht een stemmetje dat. Een belletje wat mij vertelt wat ik moet doen. Maar in plaats van dat. Yeah, yeah, whoa. Blauwer dan de zee, blauwer dan de lucht, stap ik erin met jou. Ga dan met me mee, geen weg meer terug, terug naar de diepte met jou. Wat de fuck heb ik in hemelsnaam vannacht gedaan? Word ik weer wakker met de kaas of vlee op mijn wang? En woensdag nog een middag, toch een vol glas. Zo snak ik naar de tijd dat ik nog kind was. Want ik ben vergeten hoe het is om verliefd te zijn. Trek mijn problemen op en dan voel ik me fijn. Zelfs dat bleek te mooi en waar te zijn. Masker op, masker af, het ogen bleek alleen de tijd. Vluchten voor realiteit, zat mijn hart op slot, was ik mezelf kwijt. Nu is het tijd om te zitten op mijn troon. Ik kijk omhoog, ik maak de schip weer schoon. En blauwer dan de zee, blauwer dan de lucht, stap ik erin met jou. Ga dan met me mee, geen weg meer terug, terug naar de diepte met jou. Blauwer dan de zee, blauwer dan de lucht, stap ik erin met jou. Dankjewel, Terrence Goodman met Blauw. Ja, de zon is inmiddels langzaam weggezakt in het Amsterdam-Rijnkanaal. Want dat betekent dat het hier op Kanaleiland tijd is voor de iftar. Dat is de maaltijd die moslims eten na een dag vasten tijdens de Ramadan. Het moment om met familie goed en voedzaam te eten om de volgende dag het vasten weer aan te kunnen. Maar sommige gezinnen in Kanaleiland die hebben het niet zo breed. En daarom deelt Karim en Alachi met zijn vrijwilligersorganisatie Hartje voor Kanaleiland gratis iftarpakketten uit tijdens die Ramadan. Ja, ja, Karim, nogmaals welkom. Even, dit jaar is eigenlijk een hele makkelijke Ramadan volgens mij. Het is vroeg donker, rond 6:45. Dan kan de mond open, lekker pieten naar binnen. Dat is wel anders dan in de zomer, toch? Dan moet je tot 12:00 wachten. Je maakt het lekker makkelijk. Ja. Ja. Nee, in principe zou je dat wel zo kunnen beschrijven. Alleen het is het moment dat je niks mag. Als zou het maar om 2-3 uurtjes zijn, ja, is vervelend. Is het gewoon een heel ander gevoel. Ja. En voor heel veel mensen is het fijn dat het nu een kortere dag is. Maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen, nou, voor mij mag het nog tot 10 uur duren. Ja. Ja? Dat ja. Heb je wel. Maar ik ga even terug naar de gezinnen inderdaad. Het zijn ook individuelen. De veilige landers ook, die daar ook een onderdeel van zijn, die de maaltijden eigenlijk komen ophalen bij ons. Ja. Ja, want even, je bent ook als vrijwilliger heel belangrijk in Kanaleiland. Je hebt zelfs een speciale onderscheiding gehad, hè, van burgemeester Dijksma. Vanwege je, ik quote, positieve bijdrage aan de vibe van de wijk. Klopt. Maar waarom ben je zo actief eigenlijk in Kanaleiland? Dat vraag ik me eigenlijk ook soms af. Ja. Ik denk dat ik ben wie ik ben en ik doe wat ik moet doen en ik sta daar gewoon niet bij stil. Het is niet iets waar ik voor heb gekozen. Het is iets wat op mijn pad is gekomen. Ik woon sinds 2001 in de wijk Kanaleiland en ik ben eigenlijk sinds nu bijna 22 jaar lang fulltime vrijwilliger in de wijk. Mm-hmm. Dus ook de moskee doe ik ook vrijwillig. Ik zit in alle groepen in de wijk eigenlijk die belangrijk zijn. Ook uit vrijwilliger. Okay. Het is allemaal vrijwilliger. Dat zit gewoon in mij. Ik ben altijd behulpzaam geweest. Ook in mijn kindertijd, jeugd. En dat slaat over naar mijn volwassenheid nu. En die pakketten die je dan uitdeelt, ja. die iftarpakketten, wat zit er allemaal in? Er zit genoeg in om een buikje vol te krijgen in ieder geval. We hebben standaard in de moslimgemeenschap, maar de Marokkaanse gemeenschap hebben we dadels, wat een heel belangrijk product is. Daarnaast een gekookt eitje, een stukje lavashkiri, een zoetigheidje, shebekia. De Turken hebben baklava. We hebben shebekia. Ja, moet je maar proeven. Ja. Bij de Marokkaanse bakker op de Rijnbaan. Baraka die heeft echt heerlijke zoetigheden en ook lekker broodjes trouwens. Daarnaast zit er een bakje soep in, een stukje fruit, een pakje drinken, water, brood. En heel veel moeders die ook graag voor ons klaarstaan. Soms zijn het macaroni, soms spaghetti, soms kippenpoten. Behoorlijk soms veel in zo'n pakket. Ja. En die pakketten die zijn bedoeld voor mensen die breed hebben. Behoeftig zijn. Ja, maar is dat hard nodig in Kanaleiland? Of dat hard nodig is, ja, absoluut. Aan hoeveel gezinnen delen jullie van die iftarpakketten? Wij zijn maandag, nu bijna een week geleden, begonnen met 313 iftarmaaltijden. En eergisteren waren het er eigenlijk de hoogste stand. Tot en met gisteren was 464. Zo, ja, gisteren 420. Dat vind ik best wel veel, joh. Ik schrik van die aantallen. Hoe vul je al die bakken? Nou, dat is dus eigenlijk het kunst. Je laat mensen gewoon een bijdrage leveren. We hebben eigenlijk alles wat wij binnenkrijgen en uitgeven, de grootste gedeelte is de donatie van de gewone mens. Ja. Of een aantal ZZP'ers of ondernemers. Maar de belangrijkste doelgroep die ons helpt eigenlijk ook is een groep vrouwen, moeders, zusters, die onder leiding staan van Amina Berken. Ja. Dank trouwens vanuit deze podium aan alle moeders, vaders en iedereen die maar meehelpt. Maar deze doelgroep is voor ons heel belangrijk. Ja. Want die kookt bijna 3 dagen per week voor ons. Zorgen voor soep, voor hapjes. Wat goed. Ja, en zo weet gaat... Weet je waar ik eigenlijk benieuwd naar ben? Maar die pakketten, jij zegt van ja, die zijn bedoeld voor mensen die behoeftig zijn. Die, ja. Nou ja, die gewoon eigenlijk op of onder de armoedegrens zelf zitten. Minimum. Die mensen moeten zich wel melden bij jou. Die moeten vragen om zo'n pakket. Kom je dan ook wel eens tegen dat mensen een beetje schaamte voelen daarbij? Nou, mensen hoeven zich niet bij mij aan te melden. Maar hoe weet jij dan wie een pakket wil hebben? Ik doe dit nou al 4 jaar en de grootste groep is bekend bij mij. De nieuwkomers, daar vraag ik wel naar. Even, nou goed, uit hoeveel bestaat het gezin? Zou ik misschien even de identiteitskaarten kunnen zien? Dat ik ook echt na kan trekken dat dat ook zo is. Want je hebt gewoon mensen die er ook helaas soms misbruik van maken. Goed, tot nu toe is dat bij ons niet het geval. Ja. Omdat we zitten in een hele mooie plaats, in een hele mooie hoek. Bij de Rijnbaan, de winkelcentra hebben we. Er wordt veel bezocht. Maar snap je wat ik bedoel, Karim? Ik kan me begrijpen dat soms mensen een beetje een drempel voelen om te zeggen van goh, ik heb het eigenlijk niet zo breed. Kun je me helpen? Ja, die drempel wordt steeds lager en lager voor iedereen, omdat de noodzaak eigenlijk hen drijft om te komen. Kijk, als je je bent moslim. Trouwens, het is niet alleen voor moslims, maar ook voor niet-moslims. En die krijgen we ook genoeg. Het is eigenlijk voor mensen die behoeftig zijn in die zin. Je kan ziek zijn, je kan financieel het gewoon niet breed hebben. Het kan ons allemaal gebeuren, hè? Het kan iedereen overkomen. Dus, stel voor dat ik nu naar huis ga, mijn vrouw is ziek en er is geen eten. En dan kan ik erop rekenen dat ik morgen bij Hartje van Kanaaneiland, dankzij de donateurs en de vrijwilligers, een maaltijd kan meenemen voor me en voor mevrouw. Ja. En daar zijn we ook voor. Maar het is echt, de groep die naar ons toe komt, dat zijn echt mensen die het gewoon nodig hebben. Nogmaals, ook de veilige landers natuurlijk, die geen onderdak hebben, die ook geen vaste inkomen hebben, helemaal niks. Ik voel me alleen af, Karim. Voelt de Ramadan dit jaar anders door de oorlog in Israël en Hamas? In Gaza? Dat proberen wij in deze periode eigenlijk ons daarvan af te sluiten. In die zin, omdat wij kunnen er niks aan veranderen. We hebben onze stem laten horen. We hebben gezegd wat we moesten zeggen. Het is gewoon een beetje te veel. Ja. Alleen ja, de wereldleiders moeten daar daar wat mee doen. Ja, dat snap ik wel af. Maar de Ramadan is een vaste tijd. Is ook dat je nadenkt over, nou, ook mensen in de wereld die iets slechter doen hebben we dan ook. Jij. Ja. En ik kan mij wel voorstellen, want de oorlog in Gaza, dat speelt voor veel mensen in Kanaleiland, speelt er echt wel een rol. Ja. Het is niet zichtbaar in die zin. Maar wordt daar veel over gesproken? En op het begin wel, alleen met de tijd mee zien gewoon dat de wereld eigenlijk haar rug toekeert naar een bepaalde groep mensen die uitgemoord worden op dit moment. Kijk, terugslaan prima, maar niet in deze mate. Het is gewoon te veel. En te veel is te veel. Een stop moet gewoon stoppen. Maar er wordt alleen maar gesproken, er wordt niks gedaan. En ik ben maar een burger en ik bid tot God dat hij eigenlijk een oplossing voor deze probleem gaat vinden. Maar ik reken niet meer op de mensheid als het gaat om de leiders. Kijk, de wereldbevolking is helder en duidelijk. Je ziet het iedere dag. Overal, iedere dag ter wereld zijn er demonstraties. Ja. En in deze heilige maand besteden wij zeker daar tijd voor, maar niet overdag. Dat is avond, in mijn eigen vrije tijd, in de moskee soms, om een preek te doen, of om toch God te vragen om hier echt wat aan te doen. Want we rekenen op onze leiders, alleen die doen er niks mee. Er wordt wel gesproken, maar dat houdt een keer op. Want het gaat maar door, het gaat maar door. Nee, maar voor ons is het belangrijk dat wij dat even aan de kant zetten. Want anders kun je dit werk niet doen. Ja, maar goed, wat je doet is echt geweldig. Een fantastisch initiatief. Veel succes, Karim, de komende tijd. Ja. Ramadan Mubarak, hè, kan ik dan het beste tegen je zeggen? Straks. Dan ben je ook van harte welkom en hebben we een suikerfeest. Ook cadeautjes voor kinderen, lekker hapjes drinken. Ben je ook van harte welkom. Klinkt goed. Mag ik nog één ding zeggen als het kan? Ja, één ding. De Ramadanperiode, ja. Wij werken namelijk alleen maar donaties. Dus als mensen geïnteresseerd zijn en ze voelen zich aangetrokken door deze initiatief, dan kunnen ze ons op Instagram volgen op Hartje van Kanaaneiland. Daar staan alle gegevens om contact op te nemen. Hartje alle van donaties. Hartje van Kanaaneiland. Alle donaties zijn van harte welkom. Willen mensen komen kijken of nieuwsgierig? Van harte welkom. Dus we staan open voor iedereen. Helemaal top, dankjewel. Karin. Jullie ook bedankt. Fijne avond. Ja, en dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Koffiemaatjes in Kanaleiland Utrecht. Wist jij, Frank Evenblij, dat Mohamed Ihataren, die ken je ook nog wel? Ja, zeker. Ja, zeker, nou, die is in deze wijk opgegroeid. Ja, dat weet Super ik ook. Super talent, opgeleid bij PSV. Raakte een spoorbijster, ging naar Juventus, Ajax. Naar Turkije heeft hij nog gezeten, Slavia Praag. Nou ja, hij zat eigenlijk vooral op de bank. Maar hij was ooit wel een heel groot talent. En hij leerde dus voetballen op een pleintje aan de Adenauerlaan. En als ik hier buiten tegen de bal aan trap, komt hij op het pleintje terecht. Ja, dat is wel mooi. Ik sta weer versteld hoeveel informatie in dat hoofd van jou verstopt zit. Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Eigenlijk. Maar goed, voor nog veel meer feitjes is hier nu Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Utrecht, Kanaleneiland. Deze wijk van het Utrechtse stadsdeel Zuidwest telt zo'n 17.600 inwoners. In 1956 begon de bouw van Kanaleneiland. De bouw van deze wijk was onderdeel van het plan om de oppervlakte van de gemeente Utrecht te verdubbelen als oplossing voor de naoorlogse woningnood. In 1971 was de bouw officieel afgerond. De vroegere bijnaam van Kanaleneiland was Rozeneiland. Na de bouw werden hier enorme hoeveelheden aan rozenstruiken geplant. Hier en daar zijn er nog wel rozen te vinden, maar dan moet je wel goed zoeken. Ruim 3/4 van de inwoners van Kanaleneiland heeft een migratieachtergrond. De Marokkaanse nationaliteit is hier verreweg het sterkst vertegenwoordigd. Meer dan 40% van de inwoners van Kanaleneiland heeft Marokkaanse wortels. Voor het oudste fragment gaan we naar 1963, waar burgemeester De Ranitz vertelt over zijn bouwfantasieën. Het Kanaleneiland werd op 19 juni 1956 door mij als het ware voor het eerst in actie gesteld, toen ik op een bulldozer gezeten het begin maakte met het bouwrijp maken. Sinds 2000 wordt Kanaleneiland gezien als een probleemwijk door de hoge werkloosheid, criminaliteit en overlast veroorzakende jongeren. Ook is het een van de 40 oorspronkelijke vogelaarwijken. De kans is behoorlijk groot dat jouw favoriete artiest in Kanaleneiland heeft gestudeerd. Hier staat namelijk de Herman Brood Academie. Estien, Antoon, Snelle, Mr. Polska, Nielson en ga zo maar door. Allemaal hebben zij daar hun diploma gehaald. Als je bij voetbalclub Fire Lobby KDS op de bank moet zitten, moet je die waarschijnlijk eerst zelf in elkaar zetten. Deze club ligt namelijk bovenop een winkel van de Zweedse blauw-gele meubelgigant. Toen kwamen ze met het idee van we gaan de lucht in. En wij dachten van dat is een grap. In de kantine hebben ze vast wel lekkere gehaktballetjes. Dit was mijn spreekbeurt over Kanaleneiland. Doei! Ja. Mooi, die burgemeester, die echt bakakte aan op een bulldozer gezetene. Dat was nog een burgemeester uit Dik Trom of zo. Prachtig. Ja, prachtig. Wel mooi om te horen. Kakkie neus, man. Ja. Lekker. Enfin, de Utrechtse UFC-vechter Germaine de Randami gaat na 3,5 jaar aanwezigheid weer de kooi in. Ze werd als eerste Nederlandse vrouw ooit wereldkampioen in die MMA Mixed Martial Arts. En op 6 april maakt ze haar rentree tijdens een gevecht in Las Vegas. In 2017, toen werd ze wereldkampioen. En laten we nog heel even luisteren naar hoe dat toen klonk. UFC featherweight champion of the world! Germaine de Randamie is the UFC Women's Featherweight Champion. What a moment for Holland and for Germaine de Randamie tonight in Brooklyn, New York. Ja, mooi van. Zo kennen we haar dus als een echt beest. Maar ze is even geveld nu, want ze is ziek. Maar gelukkig kunnen we haar wel bellen. Hier nu bij ons aan tafel is Germaine's BFF, haar hartsvriendin, trainingsmaatje. Jijke Belvoor. Jijke is acteur, comedian, karate en zelfverdedigingstrainer. Jijke, die won vorig jaar de slimste mens All-Stars. En ze speelde een rol in tv-serie Celblok H. Ik ben Jijke Belvoor. Ik ben actrice. Je kan me kennen van Celblok H. Heb je dat zelf gebrouwen? Nee, oh, nee, ik heb een cadeautje van de dames van G-Blok. Omdat Freddy zo goed voor ze zorgt. Mijn strategie om Wie is de Mol te winnen is eigenlijk luisteren, kijken en anderen het werk voor me laten doen. Ik mis iets, ik mis iets. Hij heeft ook Indiana Jones gemaakt. Ja! Ja, die ontlading aan het einde, Jijke Belvoor. Dat is op het moment dat jij de dagfinale hebt gewonnen bij de slimste. Met, het lijkt wel of je daar MMA-wereldkampioen bent geworden. Hey, potato, potato. Hè. Voor de een is dat belangrijk en voor de ander is dat belangrijk. Dus, ja. Maar ja, goed, ik zag je wel toen je het fragment terughoorde. Zat je met je hoofd ineengebogen en toch een beetje met je hoofd te schudden. Omdat ik altijd denk dat ik niet fanatiek ben. En dan word ik toch met mijn neus op de feiten. Ja, behoorlijk van. Daar houden wij wel van. Al het meubilair gesloopt en zo, maar verder ben ik niet. Ja. Nee, dat kennen wij. Erik die heeft ook een keer de finale gewonnen. Verloren van de slimste mens. De echte finale. Ja, de echte finale. Oh, de eerste dag heeft hij een kippenhok in elkaar geslagen. Maar er gaat geen week voorbij dat hij dat niet nog steeds wil doen. Het doet echt pijn, toch? Ik wil er helemaal niet meer over praten, weet ik je. Ik wel. Laten we het even over... Nee, daar gaan we nooit meer over. Nee, we hebben, als het goed is, hebben we Germaine aan de telefoon. Germaine, hang je? Ja, zeker. Je? Ja, gelukkig, ja. Ja. Maar nee, je bent ziek. Wel, maar ik hang wel aan de lijn. Maar je bent ziek? Ja, staat er wel iemand? Staat er wel iemand klaar met een teltje? Nou, dat is niet nodig, hoor. Oh, godzijdank. Ja. Nou, blijf zo lang als het gaat aan de telefoon. Het is allemaal veilig. Oh, godzijdank. TMI. Ja. Maar Germaine, is die ontlading bij jou vergelijkbaar... als je zo'n belangrijke wedstrijd wint? Jazeker, tuurlijk. Weet je, al het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen. En dat is een overwinning. Maar tegelijkertijd, hoe vervelend en verdrietig verliezen ook is... ook dan komt er uiteindelijk wel een beetje van ontlading. Want je mag best wel trots op jezelf zijn als je verliest. Want je hebt het toch gedaan. Absoluut, ja, absoluut. Hey, Germaine, je bent 3,5 jaar afwezig geweest bij pro-wedstrijden. En je hebt ondertussen een kind gekregen. Wat heeft dat eigenlijk voor impact gehad op jouw sportieve carrière? Het krijgen van een kind? Ja. Of het gewoon voor 3,5 jaar ertussenuit? Nou ja, de combinatie daarvan, want dat gebeurde in die 3,5 jaar natuurlijk. Ja. Nou, het is eigenlijk allemaal... vanaf dat ik klein meisje was, heb ik altijd al gezegd... dat ik één droom had, en dat was mama worden. En toen kwam de coronaperiode en ik was niet gevaccineerd. Dus ik mocht ook niet inreizen naar Amerika. Ja. En ik op dat moment hadden wij zoiets van, ja, we zijn er klaar voor. En het vuurtje vanwege het vechten en hoe soms dingen zijn gegaan... Na 26 jaar had ik zoiets van, ja, misschien is het ook wel... Nou, toen was het 23 jaar. Had ik wel, ja, misschien is het ook wel even goed zo. Ik was ook een beetje opgebrand van altijd maar dat boog dat gespannen snap ik ook. Hebben. Maar miste je uiteindelijk toch die wedstrijdspanning van de UFC-gevechten niet, toch? Nou, dat gevoel mis je niet, hoor. Nee. Maar je blijkt dat je dat kwijt was, ja. Hey, maar mis je dat niet een beetje? Want het is wel natuurlijk... Maar mis je dan niet de spanning van we gaan nu een gevecht aan? We stappen, het is toch ook niet voor niks dat je nu zegt, ik stap weer die ring in. Ik ga weer de kooi in. Nee, ja, weet je wat het is? Het is gewoon... één, het is sowieso een verslaving, tuurlijk, hè. Uiteindelijk houden we ook van de aandacht, daarom doen we het. Als je naar buiten loopt en de hele show eromheen... tuurlijk vindt een vechter dat geweldig. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn prioriteiten nu wel veranderd zijn. Ik heb ook natuurlijk nu ook in die 3,5 jaar wel geproefd van het normale leven natuurlijk. Ja, hoe het is om gewoon ook te leven. En dat bevalt eigenlijk ook wel. Ja, dat viel me hartstikke goed. Ja. Jijke zit hier bij ons. Jijke, jullie zijn echt hele goede vriendinnen. Jij hebt ook een verleden als vechtsporter. Ja. Dan komt er een moment dat Germaine heeft een kind gekregen... maar die zegt, ik wil toch weer gaan vechten. Ja. Zeg jij dan meteen, goed idee, moet je meteen doen? Of dacht je van, nou... Nee, ik zei, goed idee, moet je echt doen. Ja? Ja, behalve dan dat ik weer 's nachts moet opstaan om naar de wedstrijden te kijken. Ik was net alweer aan het janken toen jullie het fragment lieten horen. Maar ja, nee, ik denk dat Germaine dat gewoon nodig heeft. Want anders... Waarom heeft ze dat nodig? Anders is er geen land met haar te bezeilen, joh. Ja, ze moet gewoon die energie kwijt en anders reageert ze het af op mij. En op en dat is ook niet goed, natuurlijk. Nee, precies. Hey, maar en waar hebben jullie elkaar ontmoet? Ongeveer 50 meter hier vandaan. Oh ja? Ja, op de parkeerterrein. Weet je nog, Germaine, waar je les gaf? Ja, ik weet het. Precies, ja, daar is het. Ja, daar hebben we elkaar ontmoet. Ik ging in haar les. En vervolgens hebben we 3 uur lang op het parkeerterrein daar lopen praten. Oké. Okay. En wat trok jullie zo in elkaar aan? Ah, ze is knettergek. En dat vond ik heel leuk aan haar. It takes one to recognize one. Snap je? Ja, ja. Right back at you. En wat ik tof vind als je man, en ik denk dat we dat overeen hebben, is dat als we dan ergens binnenkomen lopen, dat mensen meteen een eerste indruk van ons hebben, een vooroordeel. Ja. En dat we, als je ons leert kennen, volgens mij niet helemaal voldoen aan dat vooroordeel. Wat is dat vooroordeel dan? Ah, ik denk dat als Germaine, ik spreek voor Germaine, ja. Als zij een ruimte komt binnenlopen en je ziet haar dan met haar tatoeages, en het is gewoon een imposante vrouw om te zien. En je weet, ze is vechtsporter of zo. Maar ze is een van de liefste, integerste mensen die ik ken. En ze is super slim. Ze zegt altijd van zichzelf dat ze dat niet is. Maar ze is het wel. En, dus die moeten we ook opgeven voor het volgende seizoen van de slimste mensen. Nee, ik zeg haar iedere keer, praat met haar hoor. Nee, iedere keer zeg ik er. Maar ze durft. Germaine, je zit nu weer in de voorbereiding op zo'n gevecht. Hè? Maar je bent ook moedig geworden. Dan ga je weer trainen, dan ga je weer sparren. Merk je dat je nog steeds... vechtsporters noemen dat de eye of the tiger. Heb je dat nog steeds? Dat je ook iemand in je ring eigenlijk gewoon wilt killen? Nou ja, die gedachte heb ik nooit. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik ben niet zo gewelddadig. Voor mij is vechtsport iets meer dan gewoon bruutweg iemand in elkaar slaan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Kijk, zoals ik al zei, mijn prioriteiten zijn nu veranderd. Ik denk juist dat ik nu meer oerinstinct heb dan nog voorheen. Ik ben moedig geworden. Ik weet waarvoor ik vecht. Ja. Dus ja, dat is wel heel erg anders geworden. En je wil ook, kun je ook zeggen, ik wil sneller naar huis, sneller terug naar mijn kind. Ja, dus ook maar snel afmaken die wedstrijd. 12 seconden toch, Germaine? Ja, 12 seconden. Dat is streven. Ja, dat is streven. Ja, dat is een soort weddenschap toch die jullie hebben gesloten. Ja, het is geen weddenschap. Ja, nou wel toch, Jijke. Nee, het is niet helemaal een weddenschap. Maar Jijke, vertel jij het. Oh ja, we zaten in de auto en toen zei ze van ja, ik wil zo snel mogelijk terug naar mijn zoon. Ja. En Espen Lind, dat was een van haar vorige wedstrijden, die had ze snelste knockout toch bij de dames? Die had ze 16 seconden had ze haar neergeslagen. Toen zei ik ja, dan moet je het nu in 12 seconden. Ja. Toen zei ik betaal je €1000 als het lukt. €1000? €1000 als het lukt. En ik heb het gevoel dat ik echt die €1000 ga verliezen. Man. Maar hoop je dat je verliest? Ik hoop dat ik verlies. Ik heb er echt voor over. Ja. Ja? Ja. Germaine is nu in training voor een gevecht, maar jullie trainen ook vaak samen. Ja. Jijke, sparren jullie nog? Nee, ja, nou... Nou ja, nee of ja, wat is het nou? Jawel, op de grond durf ik nog wel een beetje... Op de grond durf ik nog wel? Op de grond wil ik wel... En waarom moet ik even uitleggen? Het is eigenlijk een beetje een mix, hè, van vechtsporten. Ja. Het is eigenlijk kickboksen, maar ook grondgevechten. Zonder handschoenen, hè? Dat moet er ook bij. Nou, even van die halve handschoenen, ja. Maar op de grond durf je nog wel? Op de grond durf ik het, zonder strikes, dus zonder dat ze me slaat. Maar staand... Tegen Germaine? Nee, man, kan ik net zo goed voor een bulldozer gaan staan. Ja. Nee, echt. Iemand vroeg me ook van, wil je een rondje sparren met Germaine? Nee, ik wil niet dood. Maar het is dus sparren wel... Ik zou je nooit pijn doen. Nou ja, maar neem je dat wel. Dus dat klonk toch dreigend op een of andere manier. Even, ze zal me nooit expres pijn doen. Want als ze me pijn doet, zegt ze altijd, doe normaal, zo hard was dat niet. En dan zit ik te huilen. Dat was wel hard. Heb je haar wel eens per ongeluk te hard aangeraakt, Germaine? Zou kunnen. Ik zou niet zeggen dat het niet zo is. Heb jij wel eens langere tijd moeten revalideren na een potje sparren? Oké, maar laat me dat uitleggen. Dat was mijn eigen ego. Ik had gewoon af moeten tikken. Chemin had mij een klem. Dank je. Ja, en toen had ik af moeten tikken. Dat heb ik niet gedaan. En toen heb ik 8 maanden moeten revalideren. 8 maanden? Serieus? Ja. En om te vechten met je BFF? Ja, maar ze bedoelde het heel liefdevol. Kijk, maar dit is dus waarom mensen een syndroom hebben wat jullie nu zien. Als ik ergens binnen kom lopen. Ja, ja, nou ja. Nou, je beste vriendin moest 8 maanden revalideren. Ja. Dat was mijn eigen schuld. Ja, maar zie, dat horen mensen niet. Ja, precies. Het was een hele intense knuffel wat ze me gaf. Ik ben toch ergens, geloof ik, ook een beetje opgelucht dat je veilig thuis zit nu. Ja, dat je helemaal lekker voelt. Ik heb stiekem ziek gemaakt. Chemin, nog even vooruitblikkend op die wedstrijd straks. Hè. Wie is de tegenstander en hoe ga je die vakkundig binnen 12 seconden een kopje kleiner maken? Ze heet Norma Dumont en ze komt uit Brazilië. Ja? Die 12 seconden is echt heel snel. En normaal doe ik altijd een handshake. Dus dan tikken wij elkaar even aan. Vriendelijk. Maar ik denk dat ik dat moet overslaan en gelijk moet beginnen. Wil ik het binnen 12 seconden doen. Ja, precies. Ja. En dan gelijk... Niks handshake. Gewoon meteen business. Die zit binnen 3 uur in het vliegtuig. Ja, precies. Ik denk dat dat... Maar ik ben van nature niet zo. Dat wil ik wel even meegeven. Maar in dit geval staat er 1.000 euro op het spel. Dus ja, sorry. Goed, ja. Lekker. Ja, dankjewel. Ja. Vechter Germaine de Randami, die zien we dus binnenkort weer in de ring. Of in de octagon heet het, geloof ik. En Jaike Bell voor acteur en MMA-vechter. Dank jullie wel. Dankjewel. Ja. We gaan luisteren naar onze huismuzikant van vanavond hier in Kanaleiland. Hier is Terrence Goodman met Kind in mij. Take it away. De dag dat ik zwaai, dat ik dag zeg tegen een kind met pijn. Maar nooit het te nemen tegen een kind in mij. Nee, nooit zeg ik dag tegen een kind in mij. Ik wil naar een wereld waar iedereen zich welkom voelt. Ongeacht waar je bent, iedereen zich veilig voelt. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Gezien, geliefd worden, de rest komt vanzelf wel. Althans, ik heb de waarheid niet in pacht. Ik heb lief, dus ik heb zet. Het is daarom dat ik een post-it plak op mijn hart. Om niet te vergeten wat ik heb en niet had. Kleed je uit, kleed je gek, leef je uit. Mooi was dat. Ja, het RIVM maakt zich grote zorgen, want de vaccinatiegraad loopt terug. En dat heeft grote gevolgen. Zo overleden er dit jaar al 4 baby's aan kinkhoest. Verschrikkelijk. En in Eindhoven kan men nu met een mazelenuitbraak. Ja, en wij zijn vandaag in Kanaleiland. En dat is de wijk met de laagste vaccinatiegraad in heel Utrecht. Bij ons aangeschoven is nu huisarts Nanja Danhof. Zij werkt in een gezondheidscentrum midden in deze wijk. En zij kent deze wijk, Kanaleiland, heel erg goed. Waarom is die vaccinatiegraad nou specifiek hier in Kanaleiland zo ontzettend laag? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat sinds het gedoe over de coronavaccinaties... Dat mensen nog minder zijn gaan vaccineren... omdat ze het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Oké, maar even voor mijn idee. Volgens mij is het wenselijk dat je een vaccinatiegraad hebt... van boven de 90%, toch? Ja. En wat is het hier in deze wijk? Wat betreft BMR, dus degene waar de mazelen in zit, 77%. Dat is echt veel te laag. Dat is heel erg laag. Ja, te laag. Ja, nee, want volgens de Volksgezondheidsmonitor was de vaccinatiegraad in Utrecht voor kinderen met een Marokkaanse afkomst in 2022 70%. En voor kinderen met een Nederlandse afkomst ligt die vaccinatiegraad op 93%. Hoe herken jij dit ook zelf in de praktijk? Ja, dat herken ik heel erg. Ja, ja. Mensen horen in de tamtam van familie, van vrienden op social media dat vaccinaties niet gezond zijn of dat er giftige stoffen in zitten. Dat ze er onvruchtbaar van worden, dat ze eraan doodgaan en dan durven ze niet meer. Ze stellen het uit. Dat is vaak wat ze eerst doen. Ja. En daarna durven ze niet. Dat... En wat is dan het grote gevaar van zo'n lage vaccinatiegraad? Ja, een ziekte zoals de mazelen is heel erg besmettelijk. Dus één iemand met mazelen besmet binnen een paar dagen 20 mensen. Ja, dus dat betekent als er heel weinig mensen gevaccineerd zijn, dat er heel snel een uitbraak komt. Ja, precies. En een uitbraak is vooral gevaarlijk voor jonge baby's. Als ze hun ouders dat wel willen, dan met 14 maanden worden ze gevaccineerd. Ja, maar dan moet je toch als je daarvoor al op een BSO of wat dan ook zit. Ja, op een kinderdagverblijf. Kinderdagverblijf, dan heb je grote kans dat je het krijgt. Maar je moet het eigenlijk steeds wel uitleggen. Dat vaccineren doe je natuurlijk niet alleen voor jezelf. Je doet het ook eigenlijk voor een ander, hè? Klopt, ja. Kijk, en met een hoge vaccinatiegraad, dan worden mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren, worden eigenlijk automatisch beschermd. Ja, dat zit eigenlijk een soort ingebakken. Maar ja, als dat te weinig mensen zijn die het wel doen, ja, dan heeft iedereen een risico. Ja, wat kun je doen om die bereidheid tot vaccineren te verhogen? Ja, wij proberen mensen goed voor te lichten, uit te leggen. Als ik een ziek kindje in de praktijk heb gehad, dan vraag ik aan de ouders, joh, waarom heb je niet gevaccineerd? Wat was de reden? Nou, heel vaak is het angst. Dan probeer ik ze uit te leggen wat de risico's zijn van mazelen. Ik probeer te luisteren waarom mensen er zo bang voor zijn. En dan kun je heel vaak goed uitleggen. We proberen hier mensen in de wijk die invloed hebben in te zetten om mensen te informeren. Aan te zetten tot de vaccinatie. Ja. We lazen in het AD dat de GGD Utrecht overspoeld wordt met telefoontjes van bezorgde ouders. Zij willen hun kinderen eerder dan de gebruikelijke 14 maanden laten vaccineren. Wat ik me wel goed kan voorstellen. Lijkt jou dat een goed idee? Ja, dat adviseren we nu eigenlijk ook al bij mensen die bijvoorbeeld op reis gaan of naar gebieden gaan waar veel mazelen heerst. Dus vanaf ongeveer 6 maanden zou je je kind kunnen laten vaccineren als je geen risico wil lopen. Ja, maar zo'n ziekte als mazelen, hè, dat klinkt ook een beetje een ouderwetse ziekte eigenlijk. Als je nou gevaccineerd bent, hè, dan kun je toch nog steeds wel mazelen krijgen? Nou, die kans is heel klein. Of krijg je dan een hele lichte vorm of zo? Nee, de kans dat je de mazelenvaccinatie beschermt heel erg goed. Dus als je die hebt genomen, is de kans heel erg klein dat je het krijgt. En is het nou, want het is bij corona bijvoorbeeld ook zo. Ook al heb je het gehad of wat dan ook, de mazelen, kun je dan misschien nog wel het drager zijn en het aan een ander mee besmetten? Of krijg je het helemaal niet als je gevaccineerd bent? Nee, volgens mij niet. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Oké. Okay. En mazelen, als je dat dan krijgt, zoals voor jonge kinderen en zo, die kunnen daar aan doodgaan, hè? Ja, klopt. Ja, nou zijn die getallen niet heel hoog. 1 op de 10.000 die het krijgt, die overlijdt in Nederland. In het buitenland is dat aantal hoger. Maar je kunt er ook heel ernstig ziek van worden. Een ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking. Ja. Ja. Nou, zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ja, dan moet je het verplicht stellen, vaccineren. Gewoon geen keuze, het moet gewoon. Hoe sta jij daarin? Nou, daar ben ik geen voorstander van. Ik heb gezien hoe dat ging bij coronavaccinaties. Toen er heel veel druk op mensen werd gezet, werd er eigenlijk alleen maar minder gevaccineerd. Dus ik ben daar zelf geen voorstander van. Hey, maar ja, je moet wel iets. Want als je nu al zakt naar 77% en jij zegt, ja, alles onder de 90 is eigenlijk gevaarlijk. Ja, hoe ga je het dan oplossen? Ja, dat is lastig. Ja, blijven informeren, blijven uitleggen. En ja, eigenlijk, ja, dat klinkt heel hard. Maar eigenlijk moeten er een paar kinderen flink ziek worden. En dan, ja, dan hoop ik dat mensen zien hoe belangrijk het is. Ja, maar ja, goed, als het eenmaal losgaat, dan gaat het waarschijnlijk helemaal los. Dat is, lijkt me toch niet het beste, meest wenselijke. Nee, dat wil jij wel eigenlijk voorkomen. Ja, dus we doen, ja, ik doe echt een beroep op mensen. Doe het niet alleen voor jezelf, niet alleen voor je eigen kind, maar ook voor... Speelt de taal dan misschien een rol? Dat mensen het dan niet helemaal goed kunnen lezen of niet goed snappen? Ja, nou, ik denk wel dat taal een rol speelt. Ja, en ook de voorlichting die niet op de goede plek aankomt. Ja, ik vind het zo verdrietig eigenlijk dat mensen dan toch denken dat er allerlei dingen achter zitten of zo. Ja, dat heeft natuurlijk alles met corona te maken. Maar deze vaccins zijn al jaren bewezen goed, toch? Ja, dit zijn prima veilige vaccinaties. Kijk, niks heeft 0% risico, dus dat nemen mensen mee. Maar het risico van deze vaccinatie is zoveel kleiner dan het risico van de ziekte. Ja, goed. We kunnen niet vaak genoeg blijven benadrukken. Gewoon vaccineren allemaal. Uiteraard. Dankjewel, Nanja Damhoff. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Utrecht. En om precies te zijn de wijk Kanaleneiland. Nog een minuut of wat, dan is het 8 uur. Tijd voor de Ster en het NOS-journaal. Ja, en dan gaan we nog even door met de plekken. En dan praten we bijvoorbeeld over de leefbaarheid in deze wijk, waar steeds meer betaalbare huurwoningen verdwijnen. Ook wordt de verkeerstuin met sluiting bedreigd. Daar krijgen ontelbare Utrechtse kinderen nu nog verkeersles. En Aafke Romeijn, die woont hier ook, schrijfster, zangeres, die woont hier op Kanaleneiland en die vertelt dat ze dit een prachtige, prachtige wijk vindt. Ja, ja. Ook wel eens leuk om te horen. Ja, maar goed, als je er woont, dan ga je er ook van houden. Hè? Ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja. Nou, tot zo. BNN VARA.

Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven deze week nergens goedkoper voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Utrecht. Onze tafel staat in koffiecafé Koffiemaatjes, het bruisende middelpunt van de wijk Knaleiland. Een ruime flat huren zonder de hoofdprijs te hoeven betalen, dat was hier heel normaal. Maar Knaleiland verjupt en de prijzen schieten omhoog. Wat betekent dat nou voor deze wijk? Verder wordt de verkeerstuin met sluiting bedreigd en de redacteur Els Knapen vertelt waarom een bijzondere vrouw uit Knaleiland een straatnaam verdient. Ja, er wordt gevoetbald in de Eredivisie een heuse topwedstrijd. Althans, dat vindt Erik Dijkstra, want zijn geliefde FC Twente die speelt in Eindhoven tegen PSV. Zeker. De Enschedeërs staan derde, maar op een straatlengte afstand 13 punten achter de koploper. Frank Wienaert, slaan de Tukkers al een deuk in een pakje boter? Ze zijn net begonnen. En voorlopig zijn ze eerst aan het tegenhouden in de eerste 3 minuten. Topper, omdat het de nummer 1 tegen de nummer 3 is natuurlijk. Qua punten heb je helemaal gelijk. Dat is nogal een verschil. Maar bij de Twentenaren zijn ze wel op zoek naar iets. En dat gaan ze proberen te doen met Boadu in de punt van de aanval. Hij mag vandaag beginnen met Van Wolfswinkel achter hem. En dat is de truc die vandaag uit de hoge hoed wordt getoverd van Jozef Oosting en zijn staf. Eens kijken wat dat gaat opleveren. Bij PSV geen Tilman, geen Mauro Junior, maar wel weer Lozano in de basis. En Ramaljo is terug in het centrum van de verdediging. Eens kijken wat deze topper, want dat is het toch, twee van de best voetballende ploegen in de Eredivisie tegen elkaar. Wat dat in ieder geval voor spektakel gaat opleveren. Laten we hopen dat het spektakel gaat opleveren. Goed, Frank Wielaert, we horen jou later weer. Dankjewel. Ja, en dan is het nu meer dan de hoogste tijd voor een ode aan Knaleiland. Hier is Aafke Romein. Mijn ode gaat over de Marshalllaan die hier tegenover begint. Marshalllaan met 3 L'en. Je bent even veelzijdig als eenvormig. Laagbouw, hoogbouw, iets ertussenin met 3 verdiepingen en balkons. Je hebt het en je herhaalt het, ieder blok opnieuw. Duplo-stenen in 3 kleuren grijs en beige. Ramen in keurige rijtjes. Een parkje om de sleur te doorbreken. Een middenberm met bomen, omdat ook Knaleiland een boulevard nodig heeft. Alleen heet je hier niet boulevard, maar laan. En slentert er eigenlijk niemand over jouw brede trottoirs zonder echt een duidelijk doel. 3 L'en zijn zelfs voor een straat met van jouw lengte en breedte een beetje veel van het goede. En dat weet je zelf ook. In je bescheidenheid heb je daarom besloten niet te stralen. Je bent een man van 2 meter lang die zijn hele volwassen leven ineengedoken loopt, bang om te veel plek in te nemen. Marshalllaan met 3 L'en, je bent grijs en grijs is tijdelijk. Over een paar jaar maak je vast weer plaats. Nog altijd grijs, maar niet hetzelfde grijs. Duurder grijs en hoger grijs ook. Je bewoners worden weggejaagd. Ze mogen wel terugkeren, maar alleen als ze blijk geven van financiële ambitie. Zo schrijft de woningbouwcoöperatie. Je hebt nooit geglanst en nu gooit men zonder omzien een hele pot vernis op je hoofd. Marshallaan met drie L'en, laat jezelf niet glazuren. Ik wil je blijven kennen als grijs en beige. De enige opsmuk die jou staat, zijn de drie L'en die kaarsrecht naast elkaar midden op elk straatnaambordje steeds weer voor verwarring zorgen. Afgerond. Dankjewel voor jouw ode aan Kanaaleiland. Ja, Kanaaleiland werd ooit benoemd tot Vogelaarwijk. Met andere woorden, een achterstandswijk. Inmiddels krijgt deze kwetsbare wijk meer aandacht van de gemeente. En er wordt ook veel gerenoveerd en nieuw gebouwd. Maar juist die opwaardering van de wijk heeft ook een schaduwzijde. Want er komen steeds meer duurdere woningen die nou net juist die kwetsbare bewoners niet kunnen betalen. En er komen ook dure woningen op de plek waar bijvoorbeeld nu nog een gezondheidscentrum staat. En in de wijk ontstaat steeds meer verzet tegen die verjupping. Ja, bij onze tafel zit de Partij van de Arbeid raadslid en geboren Kanaleneilander Mohamed Talouy en huisarts Nanja Danhoff van het gezondheidscentrum Kanaleneiland. Al eerder aan tafel, maar goed, nogmaals, goedenavond. Ja, goed dat jullie er zijn. Ja, Mohamed, jij hebt het grootste deel van je leven heb jij gewoond in Kanaleneiland. Wat is het voor een wijk? Hoe zou je het willen omschrijven? Ja, ik ben hier geboren en getogen, dus dit is zeg maar mijn kader waarin ik de wereld bekijk. Dus hier ben ik uit ontstaan. Wat is het voor wijk? Voor mij was het in mijn jeugd natuurlijk een prachtige wijk. Van heel veel spelen, buitenspelen, voetballen, naar school gaan, naar de pandaschool. En op het pierenbadje spelen, zeg ik even. Dus ja, een leuke wijk, zeg ik. En heb je de wijk dan in de loop der jaren, als je zelf volwassen wordt, heb je de wijk ook zien veranderen? Ja, kijk, naast dat al dat leuk buitenspelen en voetballen was er natuurlijk ook wel iets andere hand, zeg maar, met criminaliteit en jeugdgroepen, noem het op. Dat is wel echt wel minder geworden. Dus dat is echt wel jeugdbendes, et cetera. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is er vooruitgang in de wijk. Gebeuren goede dingen. Er zijn echt mensen veel meer betrokken bij de wijk, die dingen echt oppakken en de goede dingen doen. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat de problemen zijn hardnekkig. Dus het is ook niet zomaar opgelost. Het vraagt om een langjarige aanpak. Ja. Ja. Kanaaleiland staat natuurlijk bekend om de grote islamitische gemeenschap. Er kwamen hier in 50, 60 jaar geleden veel arbeidsmigranten wonen. Inmiddels wordt er gebouwd en ook gerenoveerd. Er komen steeds meer zogeheten juppen in de wijk wonen. Is dat een goede ontwikkeling? Niet onverdeeld gelukkig mee. Niet omdat ze niet welkom zijn. Iedereen is natuurlijk welkom. Het is fijn om de wijk wat diverser te maken. Ja. De manier waarop is wel een probleem. Als je kijkt naar vooral dat er is gesloopt. En sloop betekent heel veel. Het is niet alleen het gebouw wegslopen, maar het is echt letterlijk de mensen ook wegslopen. Want ja, die kunnen vaak dan niet terugkomen in de wijk. Okay. En dat maakt dus echt wel. Dat betekent dus dat er duurdere woningen komen die eigenlijk de oorspronkelijke bewoners niet meer kunnen betalen. Die kunnen het niet betalen. En ze zitten, maar dat niet alleen. Dan miskennen we eigenlijk al de totale onzekerheid waarin bewoners zitten, jarenlang voorafgaand aan de sloop. Het is een onzekerheid. Je moet je voorstellen, je huis wordt niet meer gerenoveerd, maar ook niet onderhouden. En je blijft er wel wonen, maar het hangt als een zwaard van de Damocles boven je, dat je er een keer uit moet en je weet nog niet waar je terecht kan. En ik kan dit uit ervaring vertellen, want waar wij woonden is ook gesloopt in Nederland. En mijn ouders moesten ook weg. En ik weet nog dat we op een gegeven moment kwam de keuze, moeten we nou wel of niet de gordijnen vervangen? Maar dat gebeurde ook niet. Nee. Je gaat ook alles uitstellen natuurlijk op die manier. Ja. Nanja Damhoff, jij bent huisarts in het gezondheidscentrum Kanaleneiland. En jullie zochten zelf actief media-aandacht, want jullie moesten op zoek naar een nieuwe locatie. Maar jullie moeten het pand uit. Wat is daar aan de hand? Ja, klopt. De eigenaar van ons pand wil heel graag luxere appartementen bouwen. Luxere appartementen, die kosten meer geld en die leveren meer op. Op de plek van ons gezondheidscentrum. Ja. En dus hup eruit. Hup eruit, ja. Maar zou dat dan echt betekenen, ik kan me voorstellen, zo'n gezondheidscentrum heeft een hele belangrijke rol. Maar betekent dan dat de helft van de wijk ineens zonder huisarts komt te zitten? Ja, nou ja, als dat doorgaat wel. Wij denken zelf niet dat dat kan. Dus wij zijn heel hard op zoek naar een andere plek. Ja, maar dat is niet zomaar geregeld uiteraard. Nee, is niet zomaar geregeld, nee. We zoeken naar een betaalbare plek. Een plek waar we ons werk in samenwerking met heel veel partijen in de wijk kunnen voortzetten. En dat soort plekken zijn niet. Maar wil het een beetje vlotten? Want jullie hebben natuurlijk media-aandacht ervoor gezocht. Hebben jullie al dingen op het oog? Ja, nou, we hebben nu wel. Het is echt heel fijn. De gemeenteraad heeft hier aandacht voor gevraagd. We hebben gesprekken gehad met de wethouder. Dus we voelen ons nu echt wel gesteund door de gemeente. En we hebben de indruk dat wel iets gaat opleveren. Ja. Mohamed, jij zit in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Dat hele verhaal met het gezondheidscentrum is eigenlijk ook een gevolg van die verjupping. Wat platgooien, duurdere woning, kun je meer geld voor vragen. Zit straks de halve wijk hier zonder huisarts. Maar de gemeente, het lijkt wel of de gemeente pas een beetje in actie kwam nadat mensen van het gezondheidscentrum daar actie voor gingen voeren en media-aandacht zochten. Zie je dat ook zo? Het is wel duidelijk een zeer onwenselijke ontwikkeling wat hier gebeurt. Er zijn heel veel mensen echt afhankelijk ook van hun eigen huisartsen in deze wijk. Ja. Dus mensen zijn hier echt wel terecht boos over. Maar ook heel weer, nog een keer, dezelfde onzekerheid die ze weer terugkrijgen. Dus ja, wat dat betreft, de gemeente is wel aan de slag gegaan. Daar geeft de wethouder echt wel alle credits voor dat hij wel zijn best doet om ook te zoeken naar. Punt is wel dat er zit ook wel beperkingen aan. Dat blijkt dus dat de gemeente, of in ieder geval huisartsen, worden dus gezien voor de wet als een ondernemer. En dat vind ik ook wel weer, de huisarts, maakt ook wel weer lastig. De huisarts is ook een ondernemer. Ja. Ja. Het is dus een ondernemer. Ja. Ja. Nou, ja, kun jij eens uitleggen wat in een wijk als dit, Kanaleiland, kunnen we ook gewoon eerlijk over zijn, dat is sociaal een zwakkere wijk. Hè? Vroeger noemde je dat nog een vogelaarwijk. Waarom is het juist in dat soort wijken zo belangrijk om zorg in de buurt te hebben? Ja, mensen lopen naar ons toe. Wij zijn eigenlijk heel vaak het eerste aanspreekpunt. Er zijn veel mensen met een kwetsbare gezondheid, met een kwetsbare achtergrond, die fysieke klachten ervaren en dan bij ons aankloppen. En wij komen er dan achter dat er niet alleen maar fysieke klachten zijn, maar dat daar ook achter schulden zitten, sociale problemen, maatschappelijke problemen. En als zo'n centrum verdwijnt, is de drempel waarschijnlijk ook nog veel hoger voor mensen om uiteindelijk een arts te bezoeken. Er is geen arts als er geen centrum is. Van levensbelang, ja. Ja, de andere problemen met de verjupping die hier gaan is dat bijvoorbeeld ook de sprake van het flats aan de Rooseveltlaan en de Trumanlaan hier vlakbij, die zouden ook tegen de vlakte gaan om ook weer plaats te maken voor nieuwbouw. En ook bij onze tafel zit nu Michel Post. Hij is bewonersondersteuner en staat bewoners van flats aan de Rooseveltlaan en de Trumanlaan bij in onderhandelingen met de wooncorporatie. Michel, die flats die zouden nou eerst gesloopt worden. En dan krijg je hetzelfde patroon. Dan moesten er ook weer duurdere woningen komen. Kan weer meer geld aan worden verdiend. Maar die bewoners hebben daar een stokje voor gestoken. Wat is daar gebeurd? Ja, dat klopt. Ja. In Utrecht hebben we de regel dat bewoners moeten instemmen met sloopplannen. Dan moet 60% van de bewoners moet erachter staan. En toen bleek dus dat in deze flat dat draagvlak van 60% er niet was. Veel minder mensen die waren daarvoor. Dus met andere woorden, de meeste mensen waren er tegen. Ja, en dan? Nou, dan gaat het dus gewoon niet door? Nee, dan gaat het gewoon niet door. Nee, want gelukkig is het zo dat in deze stad die uitslagen van die draagvlakmetingen, die worden gelukkig wel echt serieus genomen. Dat was anders geweest vroeger. Maar nu is het zo van nee is nee. Nou, inmiddels ook aangeschoven hier aan tafel is bewoner Goel Varlik. Van harte welkom. Nu gaan die flats waarschijnlijk gerenoveerd worden. Hopelijk zo snel mogelijk. Wil dat al enigszins vlotten of is dat nog niet zichtbaar? Nou, het is nog niet zichtbaar. Want de bewoners hebben geen geduld meer. Want ze zijn bijna 5 jaar aan het wachten aan de sloop of renovatie. En ze hebben alleen maar A-plan sloop en B-plan hadden ze niet. Nee, precies. Ja, en dan laat je dus ook alles liggen. Maar dan wordt de staat natuurlijk alleen maar erger. Zou die renovatie betekenen eigenlijk dat de bewoners dan tijdelijk moeten verhuizen? Of kunnen ze blijven wonen? Nou, logeerwoning. Want logeerwoning gaan ze. Ja, dus tijdelijk eruit. Ja, ja. Mohamed, jij hebt daar ook gewoond, toch, in die buurt? Ja, zeker. En in die flat wonen ook veel familieleden van mij. Dus, wat je ziet, dat is precies ook waar we tegen sloop zijn. En sloopplannen eigenlijk moet je zelf zijn. Je moet eigenlijk niet eens tegen sloop zijn, maar eigenlijk daarvoor al. Want je ziet alleen al dat sloopplannen zorgen voor heel veel onzekerheid bij mensen. Ja. Die zitten jaren in onzekerheid. Ja. En dan komt de klap, dan zeggen bewoners stop. En dan hebben we gelukkig die regel, die draagvlakmeting. En dan zeggen we stop. En dan zegt de woningbouwvereniging of de coöperatie, nou gaan we een plan maken. Over anderhalf jaar gaan we onderhouden. Ja, als je dat sloopplan op tafel legt en de bewoners die moeten daar rekening mee houden, dan is het wat je zegt, ga je nou de gordijnen vervangen, te ja of te nee. Maar dat is eigenlijk nog maar iets heel kleins. Want op een gegeven moment stapelt het zich natuurlijk op als het onderhoud ook gewoon niet goed is. Ja. Mevrouw Varlik, u woont zelf aan de flat aan de Trumanlaan. Ja. Waar heeft u last van in uw woning? Schimmel. Heel veel mensen heeft schimmellast. Ja, dat is overigens gezondheidstechnisch ook niet, niet goed. Dus ik moet zelf om de 2 maanden met chloor hele muur schoonmaken. Ja. Want ik woon op het hokje. En ze kunnen van binnen niks doen. Alleen buiten. En de woningen zeggen, nou, je moet wachten tot de renovatie. Ja, want belt u er nog wel eens over dan met de woningbouwvereniging? Wij hebben bijna één keer per maand bijeenkomst. En wat zeggen ze dan? Ze zeggen, nou, je moet wachten gewoon tot de renovatie. Ja, wachten tot je ons weegt op een gegeven moment. Ja, maar Michel Post, snapt u dat mensen wel eens denken van, ja, dan gaan we weer wachten op de renovatie. Ja. Wacht al zo lang. Ja, het is afschuwelijk. Ja, want ze zijn natuurlijk in 2019 al begonnen. Ze twijfelen ook zelf steeds. Eerst was het sloop, toen weer renovatie. Toen kwamen ze in 2019 met van, nee, het wordt echt sloop. Nou, heel stellig. En nu, toen was die draagvlakmeting niet. Mm. En nu hebben we dan gaan we een sloopplan maken. Maar ja, dat gaat dan misschien pas van start op zo'n vroegst. Voor één flat begin 2025. Ja, dat duurt nog 2 jaar. En ondertussen wonen die mensen daar in een woning die lang niet onderhouden is. Ja, je ziet het hier ook tegenover. Er staan al een aantal van die nieuwe flats. Die huur is waarschijnlijk daar al €1000 plus. Utrecht is een ontiegelijk populaire stad om te wonen. En terecht. Maar zijn er voldoende woningen voor de kwetsbaren in Utrecht? Ja, dat is precies wat ook nu met de nieuwe coalitie de bedoeling is. Dat is dat we echt inzetten op nieuwbouw. Dat er ook veel meer sociale woningbouw bij komt. Dat mensen ook blijven wonen in hun eigen stad, in hun eigen wijk. Die ze goed kennen. Mensen willen niet weg uit hun wijk. Dus dat is echt een misvatting om te denken dat mensen zomaar willen vertrekken. Die kennen hun buurt goed. Die willen bij hun huisarts, waar ze al heel lang lopen, blijven zitten. Ja, begrijpelijk. Ja, is dat zo, mevrouw Farling? Ja. Wilt u ook gewoon in uw eigen wijk blijven? Tuurlijk. Want ik woon daar al 35 jaar. En die mensen die bij mij wonen, die zijn net als familie, als gezin. Dus als we vakantie gaan, we laten gewoon onze sleutel achter. En wij vertrouwen elkaar. Dus wat wij koken, delen wij. En onze probleem delen wij. Die sociaal contact hebben tegenwoordig niet meer. Vroeger hoorde je mensen ook wel eens zeggen over Kanaleneiland. Dat is niet zo'n goede wijk. Nee, vanaf het moment dat ik hier kwam wonen, het is de eerste woning van mij. Ik ben wel een beetje probleem gehad met jongelui en zo. Maar tegenwoordig is er ook niet meer. Dus, is dat zo? Is het imago, Michel Post, is het imago van Kanaleneiland verbeterd? Ja, ik denk het wel, ja. Ja? Waren er gewoon nog meer problemen. Ja, dat is nu onder controle? Ja. Ik vraag het ook even aan Mohamed. Ja, als ik mag reageren. Het is deels waar natuurlijk. Wat ik al zei, de jeugdbenden zijn natuurlijk opgeruimd. En heel veel problemen zijn echt wel de wijk uit. Maar je ziet nog wel veel hardnekkigere problemen. En dat is armoede, is er nog steeds natuurlijk. Je ziet eenzaamheid. Je ziet op allerlei vlakken onderwijsachterstanden. Dus daar zitten de problemen wat dieper. En daar moeten we eigenlijk met z'n allen veel harder aan gaan trekken. Want dat is echt nodig. En dat soort problemen los je niet op met extra dure flats en een plek waar je een havermelk cappuccino kunt. Nee, maar je lost ook niet op door te slopen van die woningbouw. En je lost ook niet op door alle woningen weg te slopen hier. Want wat je dan doet, is de sociale cohesie ook wegslopen. Ja, en dat is wat je niet moet hebben. Want dat is juist de draagkracht van deze wijk. Michel? Dat is het grappige van deze twee flats. De bewoners waren tegen de sloop. Terwijl Woonin, de woningcoöperatie, die had daar echt een gouden randje omheen gedaan. Want er zouden precies dezelfde hoeveelheid sociale woningen zouden terugkomen. Mensen zouden zelfs, dat is heel uniek, voor dezelfde huur terugkeren in de woning. Maar mensen wilden toch liever in de oude flat blijven? En toch wilden mensen terugblijven. En ook Woonin heeft zich erop verkeken. De sociale cohesie in deze flats is zo groot, dat mensen liever nog in een slechte schimmelwoning blijven zitten, dan dat ze gesloopt worden. Dan kan de woningbouwvereniging toch op zijn minst iets doen aan een schimmelprobleem. Nou ja, dat natuurlijk, maar dat dragen wij steeds aan natuurlijk. Dat Maar het is wel mooi om te zien dat ze toch verknocht zijn ook aan hun het vertrouwde plekje in Kanaleneiland. Ik hoop dat het wordt opgelost, mevrouw Farling. Ja, de Kanaleneiland heeft ook laatste tijd, ik weet niet, laatste 3-4 jaar, is niet zo schoon meer, die straten. De gemeente is ook een beetje achterstallig met schoonmaken. Ja, dus ook al die steentjes, al die grofvuilen en al die viezigheid, want vroeger deden ze gewoon 3-4 keer per week schoonmaken. Maar wat is er aan de hand? Waarom komen ze niet meer schoon? Ja, het is goed dat u het even zegt, hè? We zijn er nou toch. Ja, ze zitten al met beschimmelde woningen en dan wordt de straat ook al niet meer geveegd. Wat mij betreft is dat helemaal waar. Ja, deels omdat je ziet dus ook dat afval wordt heel veel op straat gegooid of niet goed weggegooid. Dus daar zit een deel ook in bij de bewoners zelf. Dus moet je elkaar proberen aan te spreken op. Hè? Dat kan echt niet. Wat de gemeente doet is alvast vaker langskomen om die afval wat vaker te legen. Maar dat moet nog meer gebeuren. Je moet bijvoorbeeld ook een container in wijken plaatsen. Dus niet alleen maar als bewoners erom vragen, want heel vaak gebeurt dat niet. Zet die alvast neer, zodat de bewoners bijvoorbeeld hun grof vuil daar kwijt kunnen. Ja, absoluut. Ja. De straatstenen en zo, ze zijn allemaal, kijk, bij mij voor de deur is helemaal de rattengat, zeg maar. Ik durf niet in mijn huis haal te gaan, want lijkt op dat die gaat doorzakken. Ja. Dus goed. Ja, laten we afspreken dat de volgende keer dat we hier komen moet de schimmel in de woning van mevrouw Vardik verdwenen zijn en je moet van de straat kunnen likken. Is dat afgesproken? Hierbij getekend. Dat moet je. Hartelijk dank voor jullie komst. PvdA-raadslid Mohamed Talouy, huisarts Nanja Danhof en bewonersondersteuner Michel Post en Koen Vardik. Ja, en we gaan naar Eindhoven, want dan speelt PSV tegen Twente. Frank Wielaert, staat Twente al voor of niet? Nog niet, maar het kan wel nog, want het staat nog 0-0. 20 minuten zijn we onderweg. Het heeft een minuutje of 10 geduurd voordat Twente echt in de wedstrijd kwam. Aan de bal in ieder geval. De eerste dreiging, we moeten nu even kijken naar een corner. Die wordt weggekopt achterin bij PSV door Veerman en vervolgens door Til. En dan is er een counter van PSV. Pikken we die toch meteen even mee, want Bakayoko gaat voorop. Til is mee natuurlijk, Lozano is mee. Bakayoko houdt even in, kan nu die bal voorslingeren. Die wordt dan uiteindelijk verdedigd door Van Wolfswinkel. Zelfs die helemaal is meegelopen. En dan heeft Twente de bal weer terug. De eerste dreiging kwam van PSV. Bal op de paal van Luc de Jong. Beetje gelukkig, maar wel een mooie aanval van PSV. En daarna kwam de dreiging vooral van FC Twente. Maar het bleef bij dreiging. Echt serieuze doelpogingen zijn er niet geweest. Maar Twente is aan het meevoetballen als het de kans krijgt. En voor de rest maakt het de ruimtes vooral erg klein. Het is spannend en het is een beetje afwachten wie er het meest en het makkelijkst is in balbezit. Want er is heel weinig tijd, worden heel veel fouten gemaakt. En daarom staat het nog 0-0. Goed, dankjewel. Frank Wielaert. Ja, onze huismuzikant van vanavond is nog steeds bij ons, Terrence Goodman. Ja, hij voorziet onze uitzending van Soul en Positiviteit. En hij is ook Kanaaleilander en hij is bezig met zijn debuutalbum. Hij schoot tot ons vanavond wat nieuw materiaal voor. Terrence, hoe zou jij Kanaaleiland omschrijven? Als een hele fijne, veilige wijk om erheen te lopen. Waar bevrijdingsfestival wordt gevierd. Niet voor niks. Waar de straten ontdekkingsreizigers zijn. Wat mooi. Ja. Maar er wordt ook wel vaak een beetje negatief gepraat, hè, over Kanaaleiland. Gaat jou dat aan het hart als je dat hoort? Nou, het gaat me sowieso aan het hart. Voor de mensen die in de meerderheid zijn. En gewoon echt gezond en fijn hun leven delen met hun buren. Maar dat wordt wat minder vaak aan de kaak gesteld. Ja, maar dat negatieve stigma wat hier toch een beetje om die wijk soms heen hangt, is dat onterecht? Nou, de verhalen komen natuurlijk altijd ergens vandaan. Maar ik denk bijvoorbeeld, criminaliteit is ook vaak een product van slecht beleid. Kijk maar naar Tachi en dat soort dingen. Ja. In de tijd van arbeidsmigranten, allemaal op één plek stoppen en dat soort dingen. Zit ik er wat in. Hey, we gaan even terug naar de muziek, Terrence. Want jouw muziek wordt omschreven als soulvolle pop. Maar er zijn nog wel meer invloeden te horen. Waar hou jij je inspiratie vandaan? Eigenlijk van alles. Ik ben gisteren naar de opera geweest. Eigenlijk, omdat ik nu met Jerry Bloem ben, waarmee ik vaker speel. Wij hebben allebei affiniteit richting een beetje elektronisch muziek. Soul, pop, met een poëtisch jasje. Dus daar ligt onze voorkeur. En dat is ook wat we vandaag dan het meeste zullen laten horen. Je wijst op Jerry, dat is je collega achter de toetsen. Die steekt zijn hand omhoog nu. Ja. Hey Terrence, maar jij bent niet alleen zelf muzikant. Jij organiseert ook altijd allerlei culturele evenementen. Waaronder een reeks lichtconcerten. Klopt. Wat zijn lichtconcerten? Lichtconcerten is eigenlijk letterlijk vertaald bij ons. Ik maak programma voor een organisatie waarin ook een hotel gehuisvest is. En daar miste ik een beetje de verstilling voor zowel de luisteraar als de artiest. Want er was altijd het geluid van een cappuccino of een rolkoffer. Wat heel tof is, want daar word je creatief van. Maar ik miste dus eigenlijk ook een plek waar je dus echt in een soort van reis en trip kon raken. Oké, en een lichtconcert, dan ga je dus letterlijk liggen. Exact. En waar lig je dan? Lig je op de grond? Nou, we hebben je 10 minuten vandaan. Joris Rovers, een hele goede vriend van mij, heeft een mooie Romney-loods gebouwd met zijn eigen handen. En dat is eigenlijk een clubhuis voor ideeën. En iedereen is daar welkom om zijn of haar idee of daar tot uiting te brengen. Ja? En ik ging daar een videoclip opnemen. En hij zei tegen mij, moeten wij niet samen iets organiseren? Want we kennen elkaar van 15 jaar geleden uit de horeca in Utrecht. Ja. En zodoende dat ik zei van, we moeten hier lichtconcert organiseren, want het is een heel mooi lichtinval. Dus we gingen met licht en met yogamatjes werken. En nu is het momenteel zo dat mensen hun eigen dingen meenemen. Echt de raarste dingen. Matrassen. Maar je mag ook ik wou net zeggen, kan je gewoon een bed meenemen? Twee absoluut. Ik mag heb allemaal. Mensen die komen dan aan. Hebben jullie nog een een pomp? Of kan ik hier ergens mijn bed een beetje op? Ik vind het lijkt mij leuk. Boksspringen achter in de Range Rover. Ik weer gewoon naartoe, Frank. Ja, het heet Klankmat. Het is elke eerste donderdag van de maand. Ja, klinkt, vind het goed klinken. Waar ga je spelen? Wij gaan nu een liedje spelen wat nog niet uit is. Het heet Ben Alleen. Kijk, Terrence Goodman. Ben Alleen. Kijk om me heen, denk het over iedereen. Een nieuwe dag, maar ik hoef nergens heen. Ik vrees me nu van me af. Langzaam neem ik afscheid van de nacht. De dag die neemt me mee. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah. De dag die neemt me mee. Zoveel vragen, al best een tijdje. Oké, de laatste, nog eentje, een kleintje. Ik heb het in tijden niet zo leuk gehad, is wat ik er zeg. Ze lacht en kijkt me aan en zegt, hou je drankje nou maar recht. Waarop ik zeg, het is recht, het wereld is scheef. Waarop ik zeg, en ik moet gaan het tapé. Ik rook een drink voor twee. Zoveel prikkels om me heen. Zoveel mensen om me heen. Waarom voel ik mij alleen? Met Ben Alleen. We horen jou straks nog voor een laatste keer. Wat willen we? Meer vrouwenstaat! Wat willen we? Meer vrouwenstaat! Meer vrouwenstaat! En ook ik, Tineke Schouten, ik ben ook voor meer vrouwen op straat. Ja, nou, Tineke Schouten. Tineke, dat is ook echt, Utrecht. Echt Utrecht. Leni uit de Takkenstraat. Echt Utrecht, ja. Lekker man. Maar de domstad Utrecht heeft al best wat straten die naar vrouwen zijn vernoemd. Bijvoorbeeld naar zuster Bertken, een gekke non die zich liet inkluizen onder de straat. Truus van Lier, verzetsvrouw die een NSB'er doodschoot. Truus van Leenput. Trein. Van Leenput. Ja, trein, maar jij zegt Truus. Ja, maar die vrouw dus, heet Trein, is basiskennis. Ja, maar Truus, ik mag Truus zeggen. Ha, trein van Leenput die tijdens de 80-jarige oorlog eigenhandig het kasteel van de Spaanse bezetter sloopte. Ja, ja. Schud ik zo uit de mouw al. Maar hoe zit het met vrouwen uit specifiek Kanaaleiland? De wijk bestaat natuurlijk pas sinds 1960. Maar het kan natuurlijk eigenlijk niet anders dat deze krachtwijk geweldige vrouwen heeft voortgebracht. Redacteur Els Knapen, wie verdient er hier een eigen straat? Ja, het komt niet vaak voor, maar ik ga deze week een pleidooi houden voor een straatnaam voor een vrouw die nog leeft. Oh, kijk. Ja, kijk. En dan hoor ik die ambtenaren achter dat hun radiotoestellen thuis denken. Niet. Dat mag niet, dat mag niet, dat mag zeker wel. Ja. We hebben hier in Utrecht, ik mag wij zeggen, want ik woon hier ook, al een Jochem Uitenhagenplantsoen bijvoorbeeld. Ja, klopt. Oh, okay. Dus ik zou zeggen, Willy Dobbe, die leeft er ook nog. Kan gewoon. Willy Dobbe, die leeft er ook nog. Willy Dobbe leeft ook nog, ja. Ja. En Ernie Huisman ook, die heeft ook een eigen straat. Of nou, is hij inmiddels overleden? Dat is op het Mediapark. Ja, of leeft hij niet meer? Mats Mees heeft ook een eigen straat op het Mediapark. Nou, die kunnen wel omkatten, toch? Ja, dat is... ja. Lijkt mij wel. Nog één keer zo'n opmerking, ik krijg de rode kaart. Oh, nou, ik blijf gewoon zitten. Okay. Sleep me maar van het veld af. Terug naar Kanaleiland. In het boek Vrouwen die muren afbreken stuitte ik op de naam Amina Berkaan. En Amina wordt ook wel de moeder van Kanaleiland genoemd. Het is een vrouw van 51 jaar die als 17-jarig meisje hier in Utrecht belandde. En op dat moment sprak ze geen woord Nederlands. En dat maakte haar leven heel erg lastig. Ze vertelde bijvoorbeeld in een interview dat ze 3 maanden zwanger was. En dat toen in een winkel haar vliezen braken. En nu quote ik haar: ik kon niemand om hulp vragen en ik liep bloedend naar huis. Daar kon ik pas mijn man bellen op zijn werk en om hulp vragen. En dat was een hele heftige ervaring. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Nou, dat is natuurlijk ook hartstikke heftig. En er was nog een moment waarop ze dacht, basta, die taal moet ik leren. Laten we even naar haar luisteren. Toen mijn dochter naar school ging, en ik niet met de juf kon communiceren, dat was voor mij een hartklap. Want als de Marokkaanse juf niet was, kon ik niks weten over mijn dochter. En ik wou heel graag een betrokken moeder zijn. Nou, dat heeft me extra gemotiveerd om mijn best te doen thuis, om te gaan leren. Nou, ik weet nog dat ik verslaafd was aan jeugdjournaal, Sesamstraat, Klokhuis. En elk film die ondertiteld was, was een les voor mij. Een uur of anderhalf uur zitten lezen. Ja, ja. Mooi. Ja. Nederlands geleerd met Sesamstraat. Goed, ja, hè? Stukje, ja, bij beetje heeft het zo zichzelf geleerd. En dat vind ik echt waanzinnig knap. Dat je die gedrevenheid echt helemaal uit jezelf haalt. En thuis maar leert en leert en leert. En vervolgens is als vrijwilliger hier in de wijk aan de slag gegaan om ook andere vrouwen taallessen te geven en zo uit hun isolement te halen. Want als je de taal niet spreekt, dan raak je gewoon hartstikke geïsoleerd. Ja. En nog altijd maakt ze vrouwen in Kanaleiland sterker en sterker. In het buurthuis leert ze hen om weerbaarder te worden, om hun geldzaken te organiseren. En ze helpt ze zelfs bij het halen van hun fietsdiploma. Ook niet te onderschatten hoe belangrijk dat is. En dat is nog niet alles. Amina ondersteunt ouderen met psychische problemen. Ze begeleidt mbo-stagiaires in de zorg. Tijdens corona bracht ze honderden mensen uit de samen in een WhatsApp-groep om er zo voor te zorgen dat iedereen die hulp nodig had dat ook kon krijgen, gewoon van zijn of haar eigen buurman of buurvrouw. Ook heel bijzonder vind ik een goed voorbeeld voor wie Amina is. Ze geeft voorlichting op school over taboe-onderwerpen. Deze maand gaf ze nog uitleg over de lentekriebels. Je weet wel, dat lespakket waar ophef over is. En ze legde aan de ouders uit dat docenten, net als zij zelf, het beste voor hadden met die kinderen, ze weerbaar te maken. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld, omdat Amina altijd bezig is met het samenbrengen van mensen. Die mensen te verbinden voor beide polarisatie, voor beide segregatie in de wijk, gewoon hier in Kanaleiland. Maar wat moet je, het klinkt allemaal heel mooi, maar wat, stel dat je wordt gediscrimineerd of je loopt tegen racisme aan, wat moet je dan doen? Nou, ook daarover spreekt ze vol mededogen. Ga dan niet in de slachtofferrol zitten, zegt ze. Blijf in gesprek. Want zelfs als iemand je discrimineert, bedenk dan, er zit een mens achter. En die mens moet je proberen te vinden. Dat geeft ze ook haar eigen kinderen mee. We zijn allemaal mooie mensen. En we hebben allemaal onze goede kanten. Ook diegenen die verkeerd denken. Ik weet zeker dat als mijn kind naar een meester gaat en zegt van meester, ik voel me niet prettig bij u. Ik heb het gevoel dat u, Piet, voortrekt. Ik weet zeker dat de meester echt 10 keer gaat nadenken voor hij zijn houding gaat kiezen. En dat probeer ik mijn kinderen te geven. Geen haat, geen vooroordelen, geen negatieve gevoelens. Probeer even dingen duidelijk uit te leggen, duidelijk te bespreken met de meester. Want misschien heeft inderdaad die meester een hartklap gehad van een Marokkaan in de ochtend. Hè? Waardoor hij jou op dat moment, mag hij niet doen, maar de meester is maar mens. Ja, ja. Mooi. Mooi lezen. Positief, hè? Ja, gewoon hele positieve vrouw. En ook de koning vindt haar heel bijzonder, want vorig jaar werd Amina geridderd in de orde van Oranje Nassau. En dat lintje werd opgespeld door de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Groot fan van Amina. Ik belde haar op en ik vroeg aan de burgemeester, welke eigenschap van Amina zou u nou zelf wel willen hebben? Nou, wat ik heel mooi aan haar vind is dat zij heeft een hele route gemaakt vanaf haar 17e toen ze in Nederland kwam. En ze best wel, denk ik, kwetsbaar was en ook wel naar anderen opkeek. En eigenlijk is zij nu zelf een rolmodel voor vele anderen. En die lange weg die zij daarbij gelopen heeft, dat is iets om heel erg naar op te kijken. En ja, ik hoop altijd dat vrouwen met bepaalde posities, of het nou burgemeesters zijn of buurtverbinders, dat die andere mensen kunnen inspireren. En dat is wat zij echt doet. Ja, ja. Echt oprecht fan. Sharon Dijk. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Nou, ik zei natuurlijk, kijk, als de burgemeester fan is, als u zo tegen haar opkijkt, dan vindt u vast ook spijkers met kop. Een straat verdient. Ja. Nou, zei ze, ja, daar gaat de straatnamencommissie eigenlijk over. Ik zei, nou, oké, wat als de straatnamencommissie Amina nou voordraagt voor een straat? En toen zei ze dit. Nou, dan juich ik dat toe. Wat ik wel weet is dat we ook in de komende jaren ongelooflijk veel gaan bijbouwen. En er komen dus ook veel nieuwe straten bij. Dus er liggen wel veel kansen. Kijk, dat klinkt heel hoopvol, toch? Ja, absoluut. Maar dus zeker ook met alle nieuwbouw die hier moet komen in Kanaleiland. Ja. Ja, dus ik hoop, betreft, komt het rond. Dat bedoel ik. Ik hoop dat de straatnamencommissie vanavond goed heeft geluisterd. Ik ga ze dit linkje uiteraard ook nog even doorsturen. Ja. En dat ze net zo trots zijn op Amina als wij allemaal. Want de moeder van Kanaleiland, een vrouw die zo heeft gevochten voor zichzelf en voor anderen, en dat nog steeds elke dag doet. Een vrouw die oorlogen zou kunnen uitroeien met haar eindeloze liefde en begrip voor de ander. Die hoort in Utrecht en het liefst in Kanaleiland hier gewoon een straat te krijgen. Dus op naar de Amina Berkaanstraat, want wij willen meer vrouwen op straat. Dankjewel, Els Knapen, voor jouw vurige pleidooi. Absoluut. Frank Wielaert in Eindhoven bij PSV FC Twente. Wordt de favoriete club van Erik al een beetje afgedroogd? Nog niet. Dat is wel nodig trouwens, want het regent. Dus over 10 minuten krijgen ze daar de kans voor, zeker. Want dan is het rust om een beetje afgedroogd te worden. Of in ieder geval dat zelf te doen. Er zullen handdoeken genoeg zijn, vrees ik. Maar nu moeten ze even overeind blijven. Want PSV is in het strafschopgebied van FC Twente. Het is nog 0-0. Dus voorstaan kan ook nog. Maar eerst even verdedigen. Daar komt de voorzet van Dest. Die gaat over het hele strafschopgebied heen. Naar de andere kant, naar Bakayoko. Daar zijn we aan de rechterkant beland. Bal terugleggen. Deze dreigt met schieten, maar doet het niet. Iedereen van Twente is een beetje terug in het eigen strafschopgebied. Dus er is ook helemaal geen ruimte om iets te doen. PSV is wat vaster aan de bal. Bij Twente aan de bal is het wat onrustig. Ze willen wat te snel, wat gehaast. En ze hebben ook het idee de hele tijd dat ze minder tijd hebben dan ze daadwerkelijk hebben. En daardoor komen ze niet echt tot kansen. PSV heeft al 2 gevaarlijke kopballen gehad. Van Til, van de Jong, bal op de paal van de Jong. En dat kan Twente allemaal nog niet zeggen in deze eerste helft. 36 minuten hebben gevoetbald. PSV is op zoek naar de 1-0. Maar het is lastig zoeken. Want Twente heeft heel veel mensen in de achteruit. En nu heeft Lasse Oenerstal de bal. En dan is Twente voorlopig even veilig. Dankjewel, Frank. Tot later. De wegen in Utrecht zijn soms zo druk dat je door de fietsers en auto's de weg bijna niet meer ziet. Kortom, fietsen in Utrecht is doodeng. En helemaal als je nieuw in ons land bent gekomen of als je net leert fietsen. Ja, om toch veilig te leren fietsen en verkeersregels onder de knie te krijgen, kun je terecht in Park Transwijk. Dat is hier vlakbij. Maar deze essentiële plek in barre verkeerstijden, die dreigt te gaan verdwijnen. Verslaggever Rosemarijn Brust die nam een kijkje in de verkeerstuin, waar kinderen nu nog leren de verkeersjungle te overleven. Nou, kijk of jou ook nog een fietsje hebben. Of een driewielertje. Koos. Ben jij hier nou de politieagent? Alleen in de verkeerstuin of ja, ook in het verdere leven? Nee, niet meer. En dan ben je nu bij de verkeerstuin helemaal in vol ornaat. Iedereen aan het... Er is speciaal toestemming voor. En je hebt een spoorwegovergang, je hebt een tramovergang. Je hebt echt alles. Je hebt alles wat je buiten ook tegen kan komen. En dat, Zelfs een agent? Ook dat nog, ja. Kunnen we zeggen dat dit een beetje de trots is ook van Park Transwijk? Oh, ik denk het wel. We hebben zelfs vorig jaar hebben een vrouw uit Amerika gehad. Die kwam hier kijken. En nu kregen we een berichtje dat ze ook zoiets op hebben gezet. We worden nog eens wereldberoemd. Hè? Ja, een echte trendsetter hier zo. Ja. Dat is toch hartstikke leuk. Ja, het is fantastisch. Ja, en dan wil de gemeente de subsidie intrekken. 2025. En wat vind je daarvan? Slechte zaak. Nou, ik ben Astrid van Maarseveen en sinds 2015 ben ik coördinator van de verkeerstuin Utrecht. Een verkeerstuin voor mensen die dan nu luisteren en niet precies weten wat dat is. Zou je dat willen omschrijven? Mensen kunnen hier komen oefenen om kennis te maken met diverse vervoersmiddelen, maar ook diverse verkeerssituaties. En wat zo mooi is, als je het hier komt oefenen, kunnen ze ook echt in een rustige omgeving oefenen. Het wordt steeds drukker in het verkeer. Dus wij kunnen ze hier wel op bepaalde momenten laten opwijzen van wat mag je wel, wat mag je niet, wat is belangrijk om te doen. Hè? Dus dit is gewoon uniek, zeg maar, dat je het op deze manier kan vormgeven. Ja. Ik zie dat als ze hier zo oversteken voor onze neus, dan stoppen ze allemaal heel netjes. Als je het niet doet, staat een hoge boete op. Hoor. Ja, heel goed. Handje uitsteken. Ja, kijk hier, eens aan. Hier hoeft het niet. Nee, maar we moeten ze aansporen om het zo correct mogelijk te doen natuurlijk. Ja. Je hebt zo die stekende hand. Kijk, hij stopte niet. Wel stoppen daar bij dat bord, hè? Wat, ja. Ja, jullie leren het wel. Hoe vonden jullie het in de verkeerstuin? Nou, ik vond het echt wel een hele leuke ervaring. Het was gewoon heel grappig. En je kon toch wel echte situaties nadoen, zeg maar. Want je moest ook over een spoorweg bijvoorbeeld. Ja, dat vonden we wel heel grappig. En als we die bellen hoorden, dan gingen wij meteen snel racen naar het spoor. Dat was wel leuk. Ja. Maar moet je daar niet wachten? Jawel, dat deden we wel. wel, maar we vonden het leuk. Om te rijden en dan wachten totdat de spoorbomen dichtgingen. Dat. En dan gingen we daarheen. Ja, we vonden het leuk om voor het spoor te staan. Ja. Maar ja, ik hoorde jullie net ook zeggen dat jullie het wel heel realistisch vonden. Ja, echt heel realistisch. En heb je het idee dat je dan nu veiliger de straat op gaat als je hier bent geweest? Ja, ja. Ik kon altijd al fietsen. Ik heb altijd al geleerd van mijn familie. Maar misschien wel iets. Wel, nu hebben we wel echt geleerd hoe, ook echt, hoe je dit is echt, zeg maar, die borden, met die borden op moet gaan. Wel stilstaan, hè, bij dat bord. Straat erop. Stop. Moet je ook helemaal stilstaan. Niet zachtjes doorrijden. Doe je dat nou ook een beetje expres? Nee, soms is een schrikreactie wel goed. Als ik fluit. Dan denk ik zo, doe wat verkeerd. Oh, ze kijken echt. Ja. En hoe lang is de verkeerstuin al in Utrecht? De verkeerstuin bestond vorig jaar 60 jaar, dus dit jaar 61 jaar. En de enige nog in heel Nederland. En we hopen nog vele jaren dat dit mag blijven bestaan. Als je erover vertelt, dan zie je er heel trots uit. Nou, dat ben ik ook, want het loopt gewoon ontzettend goed en we krijgen zoveel doelgroepen. Je kan dit zien als een voorbereiding op het verkeersexamen, maar ook zeg maar als voorbereiding als ze naar de middelbare school gaan op de fiets. En de verkeerstuin moet blijven bestaan. Vele kinderen hebben hier dus educatieve verkeerslessen gehad en het is echt een mooie aanvulling en heel goed dat juist als in druk wordende verkeer, dat ze gewoon ook kennis maken met de diverse verkeersregels en ook de verkeerssituaties ook. En dat dit gewoon ook door blijft gaan. Dus zou zeggen iedereen, kom op, help ons, steun ons en kom graag een keer langs. Ja, kom graag een keer langs. Dat is Utrechts, hè? Dat is echt Utrechts, ja. Een reportage van Rozemarijn Brus. Ik hoop dat iedereen die op een fatbike zit eens een keer langs die verkeerstuin gaat. Ja? Gewoon om even te leren, ja. Gewoon een beetje opletten. Ja, Roos die liet trouwens nog weten dat ze huiswaarts gekeerd is met een officieel verkeerstuin. Ja, wij hebben dat niet, dus wij moeten straks met gevaar voor eigen leven zelf in Utrecht nog over straat. Zeker. Ja, Terrence Goodman staat klaar voor zijn laatste nummer in deze uitzending. Een nachttrein. Mooi om deze avond verder mee in te gaan. Terrence, the floor is yours. Ik drink uit de fles. Ik ben onderweg, niet naar huis. Het woord kuis wordt al lang niet meer gebruikt. Ik volg het spoor, schrijf het om. Droom mezelf naar jou toe. Bereid me voor. Zet even lekker de muziek aan. Lucht rood, je weet al zo. Avond dat de weer kan misgaan. Hand in de lucht met mijn ogen dicht. Ik wil links vooraan staan. Ik pak de nachttrein. Ik wil weer bij jou zijn. Ik wil jou. Ga je met me mee vanavond? Pak een glas, drink met mij vannacht, pak mijn hand vast. Dans met mij tot de volgende dag. Ga je met me mee vanavond? Pak een glas, yeah. Drink met mij vannacht, pak mijn hand vast. Dans met mij tot de volgende dag. Ga je met me mee vanavond? Met je ogen dicht, kus je in je nek. Deze nacht trekt in mij naar boven wat ik kwijt was. Net dat ene beetje wat ik nodig had. Alles maar vanavond. Pak een glas, yeah. Drink met mij vannacht, pak mijn hand vast. Dans met mij tot de volgende. Thank you. nacht, pak mijn hand vast. Dans met mij tot de volgende dag. Ga je met me mee vanavond? Terrence Goodman met Nachttrein. Heerlijk lekker. Ja. Frank Wielaert in Eindhoven bij PSV Twente. Ja, mijn collega Erik heeft nog steeds de hoop dat de Tukkers toch wel met een puntje in de tas naar huis gaan. Hoe schat jij die kans in? Ik acht de kans heel groot dat ze met een puntje in de tas de kleedkamer in gaan bij rust. Zover zijn we in ieder geval bijna. Want we zitten in de extra tijd van de eerste helft. Het staat nog 0-0. En PSV is wel de ploeg, eigenlijk de enige ploeg. Nou niet eigenlijk, gewoon de enige ploeg die kans heeft gehad in deze wedstrijd. Twente kan nog niet één kans op zijn naam zetten. Maar ze kwamen er wel gedurende de eerste helft steeds dichterbij. Maar het blijft wat onrustig aan de bal allemaal. Niet zeker. Bij PSV is de druk wat beter verzorgd. Daar komen ze weer. Die mannen uit Eindhoven met Lozano. En die laat zich aftroeven door Flap die mee komt helpen verdedigen. En dan is Twente weer aan zet. Maar die denken toch eerst even met die bal achteruit in plaats van vooruit. En Boadu staat in de punt van de aanval de hele tijd te zwaaien. Gooi je maar over die verdediging heen. Dan ga ik dat sprintduel wel aan. Dat kan nu aan. Dan krijgt Van Wolfswinkel die bal niet in de richting van Boadu. Ja, zo gaat dat in de extra tijd dus. Daar gaat de bal naar Rots. Kan die hem binnenhouden? Nee. En dan is de kans voor Twente voorbij om stiekem toch nog een kans te krijgen voor rust. Het lijkt erop dat we met 0-0 de rust gaan halen in Eindhoven. Dat is voor Twente in de eerste helft een prima prestatie. Maar Twente gaat toeslaan in die tweede helft. Goed, let op de woorden. Dankjewel Frank. Tot later. Literatuur voorbij of in hartvuur. Afke Romein is muzikant, dichter en documentairemaker. Maar vandaag zit ze bij ons aan tafel als schrijver en tijdreiziger. In haar science fiction boek 7B neemt zij ons namelijk mee naar het jaar 2040. Ja, en in het boek 7B is Nederland net zo volgebouwd als Kanaleneiland, de wijk waar Afke Romein vandaag de dag met veel plezier woont. En in Afke's toekomstbeeld van Nederland is haar zelfbedachte nieuwe stad 7B het decor voor al haar politieke gedachte-experimenten. Ja, Afke, van harte welkom. Dank je wel. Waar gaat 7B over? Nou, het is een boek dat gaat over een nieuwe stad in Noordoost-Groningen bij Beerta. Want daar was nog plek, vond de Europese Unie. Dus daar is een nieuwe stad gebouwd. En in die stad wonen eigenlijk twee grote groepen. Voor een deel wonen daar militairen. Die werken op allerlei kazernes in Noordoost-Groningen. Want het is oorlog. Dus er moet gevocht worden. En aan de andere kant zitten er heel veel mensen die werken voor de overheid als social media controleurs eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Waarom heb je er eigenlijk voor gekozen om ja, want het is eigenlijk ook een gedachte-experiment. Hè? Waarom kies je nou voor science fiction? Het is bij mij altijd een beetje dubbel. Het is en science fiction, maar het is ook altijd een soort van alternatieve geschiedenis. Dus zeg maar de manier waarop het Nederland in mijn boeken is ontwikkeld, is eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog een soort van anders gegaan. En mijn eerste boek was een soort van semi-science fiction. Dat speelde zich af in 2020. Voor mijn tweede boek dacht ik, nu moet ik toch echt wel een beetje met de billen bloot en echt science fiction gaan schrijven. Ja, en dat is dus dit geworden. Ja. Welke personen volgen we in het boek? We volgen een koppel, Menno en Hanna. En Menno is militair die op het punt staat om weer uitgezonden te gaan worden naar een oorlog in het oosten van Turkije. En die oorlog die gaat over lithiummijnen die daar zijn. En zijn vrouw Hanna, die werkt eigenlijk voor Connect. En dat is een nieuw sociaal medium wat de overheid heeft opgezet. Oké. De situatie is overigens zo dat er ook net een pandemie is geweest. Ja, het was een beetje gek. Ik heb in 2018 kwam een debuutroman uit. En die ging over dat er in Nederland inderdaad een hele grote pandemie zou uitbreken in 2020. En dit is een CFB is eigenlijk een vervolg. Maar dat is toch, ik vind het toch opmerkelijk dat jij in 2018 met een boek kwam waar het gaat over een grote pandemie. Ja, Romein. Heb je in een grote glazen bol zitten kijken? Ja, ben je de Nostradamus van Kanaleneiland? Ik heb geen groene broek aan vandaag. Maar ik weet het niet. In mijn gedachten zou dat een keer gebeuren. Ik dacht van het gaat heel erg over overbevolking. En een van de grote gevaren waar ik in ieder geval mee bezig was al heel lang, is dat er dus ziektes vanuit de bio-industrie naar de mensen overbrengen. Ja. Nou ja, dat, toen corona kwam, hè, en dat legde eigenlijk in één keer de hele wereld plat. Hè, iets wat jij toch, ja, bedoel, kijk, voorspellen, dat klinkt een beetje gek, maar je hebt daar wel over geschreven eigenlijk op die manier. En toen corona kwam, dacht je dan van ja, nu gebeurt toch iets wat ik ook ergens een beetje had voorspeld. Nee, maar begrijp, hij bedoelde toch wel iets. Het is een beetje raar. Het is een beetje gek. En vooral ook omdat dat eerste boek speelt zich af in mei 2020. Dus ja, toen het maart 2020 werd, kreeg ik wel belletjes vanuit de uitgever. Ja, van, ja, dat snap ik wel, ja. Ja, die bellen nu nog steeds. Heb je nog meer boeken die gaan komen? Ja. Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan? Want je hebt eigenlijk als een soort Tolkien een nieuwe wereld bedacht. Ja. Hoe begin je dan? Ja, met heel veel nadenken. En ik doe dat vooral als ik in de auto zit of in de sportschool. Want dan verveel ik me meestal heel erg. Dus dan ga ik dingen verzinnen. En daar was ik eigenlijk al heel lang mee bezig. Echt al jaren voordat ik mijn eerste sci-fi boek schreef. Mm-hmm. En je bent er ook nooit mee klaar. Want er kunnen oneindig veel dingen gebeuren in die wereld. En die hebben allemaal weer gevolgen. En, ja, nou, ja. Nou woon jij al een tijdje hier, hè? Ja. In Kanaleneiland. Haalde je voor de architectuur van 7B inspiratie uit Kanaleneiland? Ja, deels wel. Ik hou heel erg van wijken en gebouwen die de meeste mensen als heel lelijk zouden stempelen. Ja, want jij houdt ook heel erg van de architectuur van Kanaleneiland, begreep ik. Ja, omdat het zo grijs is en zo saaiig. Beetje Oostblokstijl. Beetje Oostblokstijl, ja. Ik heb een grote liefde voor. Ja, lekker vakantie in Azerbeidzjan, Roemenië. Ja, helemaal top. Ja. Ik heb het ook wel een beetje, hoor. Ja. We willen jou graag vragen om een stukje voor te lezen. Ja. Jij hebt een stukje uitgekozen en dan krijgen we eigenlijk meteen een beetje een beeld van die stad, hè, 7B? Dat probeer ik, ja. Het is het begin van het boek en het is inderdaad, je komt aan bij de stad. Hoewel 7B door bewoners van de omringende dorpen ook wel het gebouw genoemd wordt, kun je in wezen eigenlijk niet van één gebouw spreken. De Rode Ring omcirkelt een conglomeraat van blokken, slurven, pleinen en verdiepingen. Sommige delen zijn uitgerekt en laag, andere steken onverschrokken tientallen meters de lucht in. De gekozen kleuren vormen een contrasterend palet. Het rood van de ring, grijs beton, felblauw stukwerk en gele baksteen. Wie op de ringweg om het complex heen rijdt, ziet steeds weer iets anders. Een transparante koepelvormig dak boven een park van tegels en gras, tussen glanzende gevels, pilaren meerdere verdiepingen hoog onder een tunnel van bubbelplastic, bomen op 5 hoog, een rij schuifdeuren op 2 hoog. En toch is voor de toeschouwer in 1 oogopslag volstrekt duidelijk dat deze verzameling onderdelen een eenheid vormt. Laat er geen twijfel over bestaan. 7B is in 1 pennenstreek tot leven gewekt. Ja, mooi. Ja, het is ook een klein beetje Kanaleneiland. Zeker, absoluut. Ja, absoluut. Toch, ja. Gekke blokkendoos. Ja. Afke, we moeten het vragen. Het is de ijzeren wet van deze rubriek. Ja, het moet gevraagd worden. Ja. We hebben ook niet zo heel vaak dat we het vragen aan een schrijver. Over. Nee, daarom. Dat is des te moeilijk. Maar ja, vraag jij het, Frank? Is 7B literatuur voor in of toch voorbij het haardvuur? Ik hoop voorbij, maar ik denk ook wel dat hij lekker fikt. Ja? Ja, denk ik wel. Zeker. Heb, ja. heb je dat wel eens uitgeprobeerd? Eigenlijk niet. Nee, moet ik eens doen misschien. Ja, ik heb geen open haard, want het schijnt slecht te zijn voor het milieu. Zeg. Ja, maar, ja, dat vind ik ook. Heb je daarom nog geen open haard? Nee, het is gewoon nieuwbouw. Er zit geen open haard in. Oh, maar ik woon wel aan Park Transwijk en daar mag je legaal barbecue in de zomer. Dus ja, daar kun je het een keer proberen. Ja, precies. Ja, waarom niet? Goed, Afke Romein. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en daarmee komen wij aan het einde van deze uitzending, Frank Evenblij. Ja, dat klopt, ja. Wat zullen we nog eens even doen? Ja, we hebben nog 1.20, daar praten we nog even vol. Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het bij PSV staat. Of zit het niet op dit moment in de rust? Het staat volgens mij is het 0-0. Ja, de eerste helft is afgelopen, het is 0-0. Nou, we zagen een iets beter PSV, maar ik heb in mijn glazen bol gekeken en de FC Twente gaat toeslaan in die tweede helft. Weet je wat wel mooi was trouwens, voor de wedstrijd? Er was een eerbetoon aan Kees Rijvers. Oh, ja, dat vind ik hartstikke. En dat vind ik mooi. Want Kees Rijvers die is natuurlijk die is onlangs overleden. En dat was de grondlegger eigenlijk van FC Twente als topclub. Hè, eind jaren 60, begin jaren 70. En daarna heeft hij PSV heel groot gemaakt. Hij werd nog bondscoach. Hij liet Van Basten debuteren. Hij liet Gullit debuteren. Hij liet Vaneburg, Rijkaard, al die lui liet hij debuteren. Ja. En eigenlijk is ook die EK-titel van 1988... Dat is ook een beetje de titel van Kees Rijvers. Ja, daar ben ik helemaal mee. Mooi dat wij nog een beetje denken aan Kees Rijvers. Ja, helemaal vanuit hier, vanuit Kanaleneiland. Vind je het nu ook na het verhaal van Afke Kanaleneiland al, is het een beetje mooier geworden? Ja, maar ik hou wel een beetje van die Oostblokstijl. Ik ook. En we hebben mooie dingen gehoord vandaag. We hadden een aangrijpend verhaal over de tramaanslag.